NPO Radio 1 met Margreet Spijker. Straks horen we of het Max Verstappen lukt om die pole position te krijgen voor de kwalificatie startopstelling voor de wedstrijd van morgen. Een speciale Grand Prix-uitzending van WNL op zaterdag na het nieuws van 4 uur. Met Gert Kluk. Duizenden middelbare scholieren zitten zonder schoolboeken door een personeelstekort bij leverancier Van Dijk, zegt koepelorganisatie VO-Raad. De leerlingen gaan binnenkort naar school of zijn al aan het nieuwe jaar begonnen. Van Dijk heeft een tekort aan uitzendkrachten. Op sommige scholen heeft daardoor nog een enkele leerling het lesmateriaal ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om scholen in Goes en Zierikzee. Hoeveel leerlingen precies gedupeerd zijn is niet duidelijk. Leverancier Van Dijk was niet bereikbaar voor een reactie. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 2800 positieve tests gemeld. Zo'n 230 meer dan gisteren. In de afgelopen 7 dagen waren er gemiddeld ruim 2500 positieve coronatests per dag. 2% minder dan de 7 dagen ervoor. In de ziekenhuizen liggen nu 654 mensen met corona, 1 minder dan gisteren. Het aantal positieve tests en opgenomen coronapatiënten schommelt al wekenlang rond hetzelfde niveau. Alle medewerkers van de provincie Gelderland krijgen de mogelijkheid om kosteloos een nieuw paspoort aan te vragen na een grote hack. Deze week werd bekend dat buitenlandse hackers hadden ingebroken bij een ICT-bedrijf dat samenwerkt met de provincie Gelderland en dat daarbij persoonsgegevens van provinciemedewerkers waren buitgemaakt. Door een nieuw paspoort aan te vragen kunnen medewerkers het oude laten registreren als gestolen. Ze kunnen dan bij misbruik aantonen dat zij het niet zijn geweest, zegt de provincie Gelderland. Op de Westerschelde bij Vlissingen zijn gisteravond 16 Albanese migranten van een zeiljacht gehaald. De koninklijke marechaussee heeft 2 verdachten uit Oekraïne aangehouden voor mensensmokkel. De laatste tijd worden schepen met Albanezen vaker onderschept in Zeeuwse wateren. In juni gebeurde het nog 2 keer. De Albanezen proberen de oversteek te maken naar Engeland. Het weer zonnig, alleen in het noorden en noordwesten af en toe wolkenvelden. Het is 18 tot 24 graden. Ook morgen zonnig, dan wordt het 21 tot ruim 25 graden. U weet het inmiddels, uit stijgers klinkt altijd muziek. And I'm feeling good. Wat een band. Oh, wat speelt daar. Jongens, ik wil dit ook. Nou, wat was genieten. Ja, en dat doet muziek. Wat was ik aan het vertellen eigenlijk? Waar moet jij nou om lachen? Matthijs gaat door, morgen 9:55, BNNVARA, NPO 1. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja. Dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent. €400 korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Geniet van het nieuwe klassieke seizoen in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Met Janine Jansen, het Radio Philharmonisch Orkest en ons bijzondere ensemble in residence, de Nationale Koren. Kijk voor meer programma's en tickets op tivolivredenburg.nl/klassiek. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Margreet Spijker. Goedemiddag en hartstikke fijn dat u luistert naar deze speciale uitzending. Want natuurlijk willen wij weten wat Max Verstappen ervan bakt. Bij de Grand Prix-wedstrijd willen we natuurlijk zien dat hij gaat winnen. En dan is het wel heel fijn als hij straks die pole position bereikt. Maar dat weten we nog niet. Mark Koster die doet ook mee. Ook dom op Max Verstappen. Ja, dit zou historisch zijn, hè? De eerste Nederlander pole position op Zandvoort. Dat is toch fantastisch? Nou, we zijn in ieder geval heel benieuwd hoe dat verder gaat. We hadden eigenlijk verwacht dat we rond dit tijdstip al wel wisten hoe we ervoor stonden. Maar ik vind het hartstikke leuk dat we nu in WNL op zaterdag gaan horen of Max het lukt om die pole position te behalen. Mark Kampers, we blijven in de markt handelen vandaag. Die is in ieder geval in Zandvoort. Ik neem aan dat ze daar ook allemaal proberen te horen hoe het ervoor staat. Mark Kampers, hoe is het bij jou? Zeker, Margreet. Nou, ik ben in een zonovergeven grote Zandvoort. Het is echt een prachtige dag vandaag. De zon schijnt. Ik heb een korte broek aangetrokken. Ik heb mijn zonnebril op. Het is echt ideaal weer om gewoon lekker te gaan genieten. En zometeen gaan we meemaken of hij toch de pole position gaat pakken. En dan ga ik Zandvoort in. En ik weet gewoon, dan wordt het één groot feest daar. Nou, daar gaan wij ook van uit. Ik hoor gejuich hier op dit moment. Dus ja. Ik weet het niet. Oké, okay, wij hebben natuurlijk ook een verslaggever van de NOS die het allemaal keurig voor ons blijft volgen. Heeft u een vraag, u kunt hem stellen via de NPO Radio 1-app... of doe dat via Twitter. Gebruik in dat geval de hashtag WNL. Het nieuws in de drie van WNL. Ja, die winnaar van de Grand Prix van Zandvoort morgen krijgt in ieder geval geen drie zoenen meer van een Miss Grand Prix. Oh. De laatste... Ja, ik hoor Mark Koster, die baalt daarvan. Dat was het leukste wat er is. Dat was het leukste wat er is. Nou ja, maar dat doen we dus niet meer. Dat is niet meer van deze tijd, zeggen ze. Dus die laatste Miss Grand Prix van Zandvoort, ja, die hebben we in 1985 kunnen zien. Het was Ellen Belen die Niki Lauda toen feliciteerde. Maar vandaag is er wel natuurlijk in Zandvoort, want ze runt daar een strandtent. Ja, het komt nu allemaal wel weer een beetje terug. Het zat natuurlijk in mijn gevoel een beetje helemaal in de vergeethoek. En dat komt nu weer allemaal op. Het geluid, het sfeertje, hoe het voelt. Ja, het is echt heel bijzonder. Ik ga kijken bij mijn strandpaviljoen samen met mijn man. Dus ik ben gewoon aan het werk en af en toe een beetje gluren naar de race. Dan zie je de schitterende beelden. En wat ook natuurlijk prachtig is, dat je Zandvoort zo leuk in beeld ziet met het mooie weer. En de zee op de achtergrond. Ja, ik krijg toch wel kippenvel van, hoor. En vast zijn niet alleen. Ja, wat fijn dat het zo mooi weer is. En dat dan iets van 200 miljoen mensen dat dan ook zien. Hoe mooi Zandvoort dan ook is. Ja, de Formule 1-coureurs die strijden dus op dit moment nog om de kwalificatie voor pole position. Hans van Lozenoort is de NOS-commentator. Hoe staat het er op dit moment voor, Hans? Het staat er op dit moment heel stil voor, want ze zijn nog niet begonnen aan het laatste deel van de kwalificatie. Dat laatste deel duurt 12 minuten. Dan gaan de beste 10 die zijn overgebleven van het totale startveld van 20 coureurs, die gaan uitmaken wie zich op pole position gaat nestelen. Dus daar is het nu wachten op. Zometeen wordt de baan vrijgegeven. Iedereen staat te wachten in de pitstraat bij alle auto's, alle monteurs. En pas als het licht op groen gaat, dan kunnen we rijden. Ben je ook een beetje zenuwachtig, Hans? Een beetje gezonde spanning, laat ik het zo noemen. Zenuwachtig, niet echt. Ik kijk er met heel veel plezier naar, want het is werkelijk een schitterend circuit, moet ik zeggen. Zandvoort is zo mooi omgetoverd. Ik ken het in de oude configuratie. En dat was aan het afbladderen, dat was aan het vervallen. En ik ken zoveel van die circuits over de hele wereld. Dat zijn nu nog ruïnes waar bomen overheen groeien. En Zandvoort is zo mooi geworden, zoveel mensen. En ja, daar word ik toch wel een beetje enthousiast van, ja. Maar nou, dat mag. Het is historisch, toch? Als er een Nederlander pole position pakt. Dat is sowieso historisch. En wat Max Verstappen trouwens al een paar jaar aan het doen is, is historisch. Maar als dat hier voor eigen publiek gebeurt, ja, dat zou natuurlijk helemaal schitterend zijn. We gaan het van je horen. 12 minuten duurt het bij elkaar, maar het moet dus nog starten. We gaan het helemaal volgen. Dan is er nog natuurlijk veel meer sport. Wat denk je van de Vuelta, de voorlaatste etappe? Gio Lippens, hoe staat het daar bij jou? Ja, we hebben Gio, een moet etappe. Ik zeggen. Ja, dat maakt helemaal niet uit, hoor. Ik weet dat je mij aankondigt, dus dan begin ik gewoon lekker te praten. Nee, Luik Bastenaken. Luik wordt deze etappe wel genoemd. En zoals je weet, Luik en Bastenaken, Bastogne. Ja, dat ligt echt niet in Spanje, maar in België. Maar het parcours lijkt een klein beetje op dat Ardennen-parcours waar we altijd een voorjaarsklassieker hebben. Het gaat op en af. We zijn nu bezig aan een beklimming van de eerste categorie, de Alto de Mugas. 10 kilometer lang, 6,5% gemiddeld. En er is een kopgroep die een aardige voorsprong bij elkaar heeft gefietst. 4 minuten en 30 seconden. In die kopgroep daar zit onder andere Romain Bardet van Team DSM. Dat is die Nederlands-Duitse ploeg. We hebben daar nog wat andere mannen bij zitten. Onder andere Calmejaan, Gibbons, Padoen zit daarbij. De bolletjestrui ook van Team DSM. Michael Storer die heeft al 2 etappes gewonnen in deze Vuelta. En dan hebben we de mannen in ieder geval vooraan genoemd. Maar het is onrustig. Er wordt veel gedemareerd. En in dat peloton daarachter, waar ook de rode trui zit van Primoz Roglic, is het tempo ook omhoog gegaan in de beklimming. En daar zien we onder andere Primoz Roglic zitten, dus de leider in het algemeen klassement. Nog 1 dag en dan weet hij 100% zeker dat hij voor de 3e achtereenvolgende keer de Vuelta heeft gewonnen. Hij heeft nog gezelschap van Steven Kruiswijk, zijn ploeggenoot, maar ook Adam Yates, Bernal, Mas Lopez. Al die mannen uit de top van het klassement zitten daar bij elkaar. En 4,5 minuut met nog 57 kilometer te rijden, dat is nog wel te doen. Dus ze zouden ook nog wel eens voor de etappenzegen kunnen gaan. Kijk aan, dankjewel, Gio Lippens. Een historisch reisweekend, dat is nu al een feit. Mark Koster die luistert ook mee. Ja, we zijn in afwachting, want het is nog helemaal niet bekend of het inderdaad zo is dat we die pole position voor het eerst krijgen met Max Verstappen. Over 10 minuten zie ik, zou het pas gaan beginnen. En dat duurt dan uiteindelijk 12 minuten. Nou, wij zitten er bovenop. 12 minuten van het weekend worden dit, hè? Samen met Hans van Lozenoort van de NOS zitten we er ook bovenop. En ik hoop eigenlijk dat we nu contact hebben met iemand die daar op de tribune zit. Jacco Vonhoff, we kennen hem natuurlijk als voorzitter van MKB Nederland, maar blijkbaar is dat ook een grote fan van Max Verstappen. Dag, Jacco Vonhoff. Dag. Ja, ik ben maar even van de tribune afgelopen, want anders zou je me niet verstaan, ben ik bang. Ja, oké, dat snap ik. Maar ik ben er inderdaad. Ja, ja. Hoe is het daar? Ja, het is, ik vind het fantastisch. Het is qua organisatie echt wel een stukje Hollandse intelligentie. Ik was toevalligerwijs vorige week in Spa. Nou, dat was natuurlijk een andere ervaring. Kleddernat geregeld. Maar ook als je kijkt naar logistiek en de manier waarop, waarop het allemaal is ingeregeld. Ik heb gisteren wat commentaren gezien toen er wat beelden rondgingen. Maar ik heb hier nu vandaag rondgelopen. Het is echt het is fantastisch georganiseerd. Vind je zegt Hollands glorie, IT, technologie. Vind jij dit iets ook waar Nederland zich dan weer in onderscheidt? We zagen met Songfestival al. Dit kunnen we toch wel heel goed? Ja, ik denk van wel. In ieder geval, misschien ben ik heel chauvinistisch. Dat mag hoor. Maar ik heb het gevoel dat wij hier gewoon ontzettend goed in zijn. En dat is denk ik ook wat je naast dat je natuurlijk gewoon een geweldig evenement organiseert, waar heel veel mensen blij van worden. Is het ook gewoon een paradepaadje. Ai, en toen viel die. Hoe wij Nederlanders dat kunnen. Maar mooi. En wat denk jij voor de achterban van MKB? Want zo kennen we Jacco Vonhoff, de voorzitter van de ondernemersorganisatie natuurlijk. Wat dat betekent voor de ondernemers? Dat dit event nu op deze manier georganiseerd is. Ja, ik denk dat op deze paar vierkante kilometer, als je de omgeving bekijkt, alles zit vol. Ik denk dat de horeca goede zaken doet. En eigenlijk iedereen die hier een bijdrage aan levert, tot aan de merchandising aan toe, dat is voor ondernemers natuurlijk geweldig. Dat is de ene kant en dat is voor dit circus geweldig. Aan de andere kant laat het ook zien wat er allemaal wel kan. En dat roept bij mij wel het gevoel op van, dit kunnen we ook met de evenementen. Die hebben dat aangetoond. Die hebben laten zien wat ze allemaal in huis hebben. Precies. Vond je wat er gisteren gebeurde, want daar is veel kritiek op, dat misschien juist wel een momentum is geweest. Hè? Er zijn er mensen die al op anticiperen, die zeggen Zandvoort is een soort, het luikje is open gegaan. Heb je daar vandaag over gesproken met ondernemers? Nou, ik spreek natuurlijk veel ondernemers. Ik krijg natuurlijk ook mensen die in de situatie zitten. Neem de evenementen, de reisindustrie, toeristische industrie, cultuur, nachthoreca. Die zeggen, waarom zijn wij nog dicht? En dat roepen wij natuurlijk ook al de hele tijd. Hè? We hebben met die field labs laten zien hoe goed we dit kunnen. En natuurlijk, het is learning by doing. Hè? Dus er zijn in de afgelopen periode een paar keer misschien situaties geweest die we onderschat hebben of waar dingen zijn gebeurd. Maar daar hebben we van geleerd. Kijk, en als dit kan, en mijn persoonlijke observatie is dat dit echt kan. Iedereen wordt gecontroleerd. Het gaat echt super. Dan kan volgens mij Lowlands ook. Maar dan kun je ook gewoon weer feesten houden. Het valt ook wat lastiger uit te leggen. Het valt niet uit te leggen, toch? Naar deze beelden. Nee, absoluut niet. Nee, het was voor mij al niet uit te leggen. En kijk, je kunt het er op twee manieren naar kijken. Je kunt zeggen, oneerlijk dat dit Formule 1 circus wel mag. En de rest niet. Dat is het dus ook. Maar ik vind, andersom is eigenlijk veel meer waar. Volgens mij konden we en kunnen we gewoon veel meer. En ik denk ook dat het zo langzamerhand een keer moet. Hè. Als de overheid al praat over het afschaffen van de steun. Iets wat wij helemaal niet begrijpen. Omdat, ook al zouden de maatregelen eraf zijn, evenementen nog heel lang de tijd nodig hebben om weer op te starten. Omdat het seizoen voor veel bedrijven al voorbij is. Omdat de kapitaalkosten voor veel bedrijven hoog zijn. Als je het nou al hebt over het stoppen met steun. Je gaat er nog steeds vanuit dat 20 september alle maatregelen eraf gaan. Ja, weet je, dan is het gewoon niet meer uit te leggen aan al die ondernemers. Dat het allemaal niet kan. Terwijl zij in principe hun organisatie, de controles, prima, echt uitstekend voor elkaar hebben. Maar hoe kan en het? Ik snap wel het chagrijn. Ja, hoe kan het, Joke van Hoff? Want er zijn volgens mij hele goede gesprekken gaande tussen VNO, NCW en MKB Nederland. En volgens mij ook de overheid. Dat ze niet begrijpen dat het onmogelijk is voor bijvoorbeeld een evenementenbouwer om nu nog steeds niet te weten waar ze aan toe zijn, terwijl ze mensen moeten inhuren als ze na 20 september aan de slag gaan. Misschien weten dat ze daardoor zich in de schulden steken. Ja, ik begrijp daar echt helemaal niks van. Dat heb ik het kabinet in onze laatste overleg ook gezegd. We zijn ooit vertrokken deze crisis in, een volksgezondheidscrisis. Met we gaan hier samen doorheen en we zorgen ervoor dat er niemand aan kapot gaat. En of dat nou is aan de gezondheid, of het zijn die ondernemers die getroffen worden door maatregelen om die gezondheid in ieder geval veilig te stellen. En nu op het allerlaatst krijg ik hele rare debatten over dead weight loss. Hè. Bedrijven die misschien steun krijgen en dat misschien niet zouden verdienen. Nou, dat is maar een heel, heel, heel miniem deel. Of bedrijven moeten zich gaan veranderen, reorganiseren. En dan denk ik, ja, als je nou anderhalf jaar geleden wist dat je anderhalf jaar hetzelfde regime zou hebben, dan kun je daar iets bij voorstellen, maar dan nog moet je daarbij helpen. Maar we hebben in de tussentijd al vier keer een stop en een go gehad. Ondernemers hebben iedere keer weer hoop gekregen en dan kon het toch weer niet. En dus mensen aangenomen? Ja, is niet in staat om zeg maar met dit soort korte termijn iedere keer beslissingen te nemen. En we zouden elkaar ook gewoon gaan helpen. De ondernemer is volledig buiten zijn schuld in de problemen gekomen. En ik begrijp absoluut niet waarom het kabinet nu zegt van jongens, het moet maar een keer over zijn, we trekken de pleister ervan af, we nemen de pijn. Maar die pijn, dat zijn ondernemers, zijn mensen die in sommige gevallen ook gewoon persoonlijk kapot gaan. En ik vind dat waardeloos, onrechtvaardig. En zie jij nog een probleem met die steunmaatregelen? Die zijn als voorschotten uitgekeerd. Hè? Zie jij daar nog problemen in met terugbetalingen en zo? Want er is 18 miljard bijvoorbeeld aan NOW uitgekeerd. Er wordt al gezegd, daar hangt nog 7 miljard. Zie jij dat nog als een nieuw probleem voor ondernemers? Ja, daar hebben we ook al heel lang een punt van gemaakt. Hè? En ik moet zeggen, dat nog even één stap terug. De pakketten van de overheid, het generieke pakket, heeft uitstekend gewerkt. Als je kijkt hoe onze economie erbij staat, de werkgelegenheid, zou je zeggen, hè, en dat is natuurlijk ook een beetje zoals het kabinet ernaar kijkt, het gaat hartstikke goed. Maar op het microniveau geldt dat natuurlijk niet voor bepaalde groepen, bepaalde ondernemers, bepaalde werknemers. En daar mag je niet aan voorbij kijken. Maar die schulden hebben we al van gezegd, geef dat nou tijd. Ook daar heeft het kabinet gezegd, prima, je krijgt een jaar uitstel nog om je belastingen terug te betalen. Nog 5 jaar daarna de tijd om dat te doen. We willen heel graag dat ook die andere steun, hè, als die te veel is genoten of er blijkt toch dat er iets terug moet, geef dat nou dezelfde termijnen. Dat is helder. Maar beste overheid, maak dan ook afspraken met private partijen. Bijvoorbeeld de banken en de of de pandeigenaren. Want je kunt als ondernemer je geld maar één keer uitgeven. En als je bij de staat rustig aan mag doen, en vervolgens vraagt de bank toch in één keer je geld terug. Of komt de huurbaas en zegt, nou moet je alles maar gaan betalen. Ga je alsnog kapot. Dus die schulden zijn een enorme molensteen om de nek. Maar voorzie jij dus grote faillissementen nog? Want je klinkt best een beetje somber zo. Dit is een soort zwart gat waar we nog overheen moeten springen. Nou ja, er komt voor veel ondernemers. Kijk, het gaat nu best goed. De kassala loopt gelukkig bij veel ondernemers weer vol. Maar nogmaals, dat moet allemaal ook nog in de tijd een keer terugbetaald worden. Ja. En wat ze dan dus niet kunnen, is bijvoorbeeld investeren in verduurzaming of digitalisering of aantrekken van goede mensen. En ja, dat gaat problemen opleveren. En ik ben niet van het zwartste scenario. Tot dusver vind ik nogmaals, heb ik net ook gezegd, dat we het eigenlijk best heel goed doen. Maar dus ik hoop dat die worst case niet uitkomt. Maar het is mijn taak om te waarschuwen voor die worst case. Maar vooral om te voorkomen dat individuele ondernemers, voor wie dingen net niet goed lopen of waar de business case net anders is, dat die kapot gaan. Want we zouden met elkaar samen door de crisis en we zouden geen mensen achterlaten. En dus al zijn het er maar 500, vind ik het nog te veel. En ik denk ook dat de bedrijven waar we het nu over hebben, die nog steun nodig hebben, nou, dat zijn er een paar duizend. Daar moeten we gewoon een beetje maatwerk zou toch wel logisch zijn. Ja, nou ja, ik denk dat de luisteraars die willen weten hoe het gaat met de kwalificatie. Jacco moet snel naar de tribune. Ga heel snel. Ik vind het wel heel fijn, maar je moet ook even prioriteiten stellen nu. Ja, nee, ik loop ook weer heel snel terug naar de Max tribune. Bij Max, hartelijk bedankt. Ik wil heel snel naar Hans van Lozenoort. En het zandspat van de banden van Max Verstappen. Hij neemt risico, komt heel ver naar buiten drijven. Bij het aanrijden uit die laatste bocht richting start-finish. En hij blijft staan op een tijd van 1 minuut, 8 seconden en 8 tiende. En nu komt de concurrentie eraan. Verstappen op de eerste plek. Daar komt Bottas. Ja, die redt het niet, die blijft tweede. Dus voorlopig nog steeds Verstappen op pole position. Maar waar is de grote concurrent? Waar is Lewis Hamilton in de Mercedes? Hamilton komt er nu aan. Snel overal, snel in de laatste sectie. Hij redt het niet. Hamilton. Gejuich bij de pitch van Red Bull. Wat een feest. Verstappen pakt hier pole position voor Hamilton. Voor Bottas, voor Gasly. Er komen nog twee Ferraris. Twee Ferraris zitten nog in de baan. Kunnen die het feestje verstieren? Nee, daar lijkt het toch niet op. Die waren in de eerste run, 16e van een seconde langzamer. Nee, die gaan het niet redden. Leclerc niet en Sainz niet. En Max Verstappen, hij start morgen in de Grand Prix op Zandvoort van pole position. Ja! Voor het eerst in de geschiedenis, hè, Hans? Wow. Ja, zeker voor het eerst in de geschiedenis. Ja, Nederlander... Voor Verstappen is het niet zijn eerste pole, maar voor hem. Hier voor eigen publiek, voor die Oranje Zee in Zandvoort. Want die zee die is in Zandvoort vandaag niet grijs, die is niet blauw. Nee, die is oranje. Ja. En ja, die mensen die zijn niet helemaal voor niks gekomen, hoor. Max Verstappen, hij wordt toegejuicht natuurlijk. Hij zit nu in zijn uitloopronde. Hij gaat nu richting pits. En daar wordt hij geïnterviewd. En dan gaat het hele mediacircus op hem los natuurlijk. Maar Verstappen, en dat is toch wel heel knap, hoor. Al die mensen, al die media eromheen. Hij heeft het hoofd koel gehouden. Heeft gewoon gedaan wat hij moet doen. Gedaan waar hij goed in is. En dat is heel hard met een auto rondrijden. Want hij heeft het natuurlijk wel ooit op de Formule 3 heeft hij al mogen rijden daar. Dus hij kent het een beetje. Je denkt dat hij een beetje kennisvoorsprong heeft gehad? Waardoor hij dat geldt niet meer tegenwoordig. Ten eerste was het circuit toen heel anders met de Formule 3. De auto's zijn heel anders. De coureurs hebben simulatoren waarin ze allemaal kunnen rijden. Nee, dat thuisvoordeel, dat gold vroeger wel. Nee, niet meer. Maar tegenwoordig is er eigenlijk geen sprake meer van. Okay. Nou, dat is ook nog even rechtgezet. Een Nederlander proposition. Ja. Ik zou zelfs willen zeggen dat het vaak een nadeel is om voor eigen publiek te rijden, omdat de druk verschrikkelijk groot is. Iedereen kijkt over je schouder. Precies. En dan moet je proberen om die concentratie vast te houden. En dat is toch, het is een coole kikker die Verstappen. Dat heeft hij vandaag optimaal laten zien. Heel leuk. En Hans, gaat hij nou ook winnen, Hans? Ja, dat gaan we morgen van je horen, toch? Ik ga het wel vertellen, ja. Okay. Hans van Loosdorp, hartelijk dank. Want ik wil heel graag naar Jerry Kramer. Want in alle bescheidenheid, Jerry Kramer was degene die volgens mij in 2015 dacht, ik doe een motie om onderzoek te doen naar de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort. Dag Jerry Kramer. Goedemiddag. Ja, niet op de tribune, wat me verbaast. Wel handig voor ons, want dan kunnen we in alle rust even nagenieten van het feit dat Max Verstappen de pole position heeft bereikt, waardoor hij morgen toch wel de hele grote kans heeft op een glorieuze overwinning. Maar nou loop ik op de feiten vooruit, en dat mag je natuurlijk nooit doen. Bent u een beetje trots? Ja, ik ben gigantisch trots. Dat is bij de VVD altijd wel een apart woord, trots. Maar ik zit echt nu ook met kippenvel echt naar de beelden te kijken. En voor Zandvoort, het is ongelooflijk. Wat we deze week al mee hebben gemaakt. Echt het hele dorp, overal hangen zwart-witte vlaggetjes. De mensen zijn zo enthousiast. En nogmaals, ik zit nu naar die beelden te kijken. Het is gewoon onwerkelijk. Het is echt... Voor mij is het gewoon een hele grote droom uitgekomen. En, wat was die droom in 2015? Want toen was Max Verstappen niet iemand waarvan we dachten, die gaat vandaag de pole position voor de wedstrijd van morgen halen. Nee, maar Max Verstappen was iemand die nog bij Toro Rosso reed. En hij deed het wel heel erg goed. En iedereen keek wel naar hem uit. En je zag zeg maar dat hij een steeds groter aantal fans kreeg. Ja, en dat was eigenlijk het moment dat ik dacht van maar dat moet gewoon naar Zandvoort komen. En eigenlijk alles wat daarna gebeurd is, dat viel gewoon op zijn plek. En hij ging natuurlijk naar Red Bull en hij deed het steeds beter. En Bernard werd natuurlijk eigenaar van het circuit. En de sponsoren die melden zich vanzelf aan bij het circuit. Dus alles viel gewoon op zijn plek. Dus het was gewoon op dat moment dat wij het inbrachten, hadden we nooit gedacht dat het zou gebeuren. Waarom zit je niet op de tribune eigenlijk? Ja, dat vroeg ik me ook af. Ja, ik ben wel eens bij een Formule 1 race geweest. ik ben zelf niet een heel erg groot racefan. Echt niet? Dat vind ik dan weer heel opmerkelijk. Maar wel een Zandvoort-fan. Ik ben een Zandvoort-fan en ook een fan van het circuit. En ik kijk wel altijd naar de Formule 1. En dan vind ik eigenlijk het sfeertje eromheen altijd veel leuker dan zeg maar de race zelf. Wat er gewoon gebeurt en op welk circuit wat gebeurt. Dus ik zit nu op de tv te kijken en die beelden, dat vind ik gewoon echt geweldig. Maar je had er niet willen staan in je oranje pakje, hozend, als de man die het heeft geregeld. Achteraf denk ik van, ik had er toch moeten staan. Ja. Maar ik ben er wel geweest, hoor. Dus ik heb wel wat meegemaakt. En het was ook heel erg leuk. Ze hadden voor alle inwoners van Zandvoort hadden ze een soort van burendag georganiseerd. Dus, en dan loop je daar en dan komen mensen ook naar je toe en dan bedanken ze je nog. En dan in één keer, dan vinden ze het gewoon geweldig dat je dat toen hebt gedaan. Maar kun je nog eens beschrijven die motie die je indiende? Want ik neem aan dat niet iedereen ervoor was. Linkse partijen zullen hebben gezegd, dat hoeft hij niet. Was het moeilijk om... Kijk, om je mee te geven, ik zat naast iemand van de PvdA. En die zei over, maar we kunnen hier niet tegen zijn. Kijk, heel Zandvoort, en dat is gewoon zo. Die leven gewoon voor het circuit. Kijk, zeker ook alle oudere Zandvoorters, die hebben het gewoon meegemaakt wat hier 30 jaar geleden is gebeurd. En die verhalen, die zijn gewoon mooi. En in de jaren 80 probeerden ze het circuit te sluiten. Nou, de VVD haalde toen bijna een absolute meerderheid in de gemeenteraad. Dus dat wilde die PvdA natuurlijk niet nog een keer doen. En politieke zelfmoord om er tegen te zijn, begrijp ik. Ja. Je bent hier echt in het hol van de leeuw als je tegen het circuit bent. Ja, er is ook eigenlijk heel weinig. Ja, er is wel een beetje protest, maar volgens mij vindt iedereen het gewoon één dag per jaar fantastisch om dit te doen. Er is de linkse partijen mokken wel een beetje, maar ze gaan niet echt in verzet, toch? Nou, hier in Zandvoort zeker niet. bij de provincie misschien wel. Maar ook daar hebben we het tactisch gedaan. Door GroenLinks kwam er ook in de coalitie. VVD had het in zijn verkiezingsprogramma staan. Dus het werd een item voor de coalitieakkoord daar. Dus ook GroenLinks moest daar met de staart tussen de benen door maar dit te accepteren. Maar dat is het ook, hè. Want we moeten gewoon realiseren dat ook dit soort dingen er zijn en dat mensen dit leuk vinden. En natuurlijk heb je altijd mensen die iets niet leuk vinden of het minder leuk vinden. Dus so be it. Nou, nog heel veel plezier. Want morgen wordt het natuurlijk ook één grote party in Zandvoort. En ik ben benieuwd hoe dat vanavond ook is. Het is de hele week al feest. En eigenlijk, je kijkt een beetje om je heen wat er allemaal gebeurt. Maar het gebeurt gewoon en de mensen genieten volop. En dat is echt heel erg fijn om te zien. Nou, zeker. We genieten mee. Dank, Jerry Kramer. En hij was degene die de motie indiende destijds in 2015... om Formule 1 terug te laten keren naar Zandvoort. VVD-raadslid was hij toen. We gaan nog heel even naar Mark Kampers in Zandvoort. Goedemiddag. Een hele goede middag, Margreet. Terwijl we op dit moment bezig zijn met de opname, hoor je op de achtergrond ronkende motoren. Want de kwalificaties, die zijn op dit moment bezig. En naast mij staat Arlan. U bent ondernemer, hier heeft een viskraam. Neem ons eens mee, waar staan wij nu? Ik sta aan de zijkant van het circuit, bij de nieuwe ingang. Poort 1 heet dat, Gate 1. Boulevard, volop in de zon. Paul, voor het circuit. De eerste ingang van het circuit sta ik. Dus kan niet beter. We vallen zo met ons neus in de boter, heet dat toch? Ja. U bent aan het genieten volgens mij, glundert. Het is 36 jaar geleden dat ik heb erop gewacht. Mijn vader was vroeger suppoos. Die verkocht kaartjes hier voor het circuit van Zandvoort. Dus toen liep ik al op het circuit rond. En nu maakt het weer mee, dus trots als Zandvoorter. Ja, en u heeft een viskraam. Hoe druk heeft u het? Gekhuis, Gisteren ging ik om 7 uur 's avonds leeg naar huis. Dus gisteren had ik een gelukje bij het circuit. De betaalautomaten deden het niet, dus we konden geen eten en drinken langer dan een uurtje verkopen. Dus het was heel erg hectisch. Dus die mensen kwamen allemaal hier naar de boulevard, gaan wat eten halen. Dus boven verwachting. Hoe bereid je je eigenlijk voor op dit? Want vandaag ook weer 70.000 mensen op de been. En u heet dan, als ik uw viskraampje zie, het is niet immens groot. Maar hoe bereid je daarop voor? Of is het op is op? Nee, ik bereid me wel goed voor. Die kar is wel 9 meter lang, dus het is best een aardige kar. Wij maken natuurlijk strand aangemeten. Er zijn ook 100.000 mensen op Zandvoort. Dus wij weten wel wat er met dit soort aantallen mensen kan gebeuren. Is peanuts voor jullie? Peanuts. Ik kan wel, een restaurant kan niet zomaar 600 of 700 bordjes bakken. En wij kunnen wel wat aan. Dus Dus, ja, maar hoe bereid je je daarop voor dan eigenlijk? Ja. Neem ons eens mee. Vroeg opstaan. Ja. Zorgen dat je genoeg handel bestelt. En we staan met z'n zessen te werken in die kar vandaag. Dus dat is gewoon een uitdaging. En ja, ik begin heel vroeg. Vanochtend al haring laten komen natuurlijk uit Katwijk. En hoeveel haringjes hebben we het dan over? Vandaag had ik 450 of zo. De meeste wat ik verkoop is vandaag allemaal kibbeling, hè? Kibbeling. Dus, hoeveel kilo kibbeling, denk je? Nee, dat weet ik niet, joh. Het gaat allemaal in pakken, dus ik weet niet hoeveel kilo, maar... Het gaat in bordjes, hè, weet je. Ik doe honderden bordjes en dat is de uitdaging. Mensen moeten niet te lang wachten. Het moet wel vers gebakken zijn, niet voorbakken, daar hou ik niet van. Dus het moet wel kwaliteit zijn. Doe je een evenement, moet wel nog steeds naar het zin zijn. Ja. Tot slot, wat vindt u van al die commotie? Want we hebben de beelden gezien. Het is ontzettend druk. Heel veel mensen op de been. Evenementenorganisatoren zeggen allemaal van ja, kom op zeg, er wordt met twee maten gemeten. Hoe kijkt u daarnaar? Ik snap het. Het is zo. Maar kijk, gisteren was het natuurlijk fout gegaan op het circuit. Want dan was het heel te veel mensen bij elkaar omdat het betaalsysteem niet werkte. En dat ging fout en dat heeft langer dan een uur geduurd. En dat is jammer geweest. En ik hoop niet, vandaag heb ik er niet veel last van gehad dat het daar niet goed ging, dat ik er daardoor extra druk heb. Vandaag, bij mij gaat alles gespreid. Maar ik snap dat andere mensen het zo ervaren. Vooral beelden, dat geeft altijd vertekend beeld, hè. Ja, zo is het. Nou, succes. Ik zou zeggen, ren naar uw kraam en ga weer aan de bak. Ja, ja. Dankjewel, succes. Ja, Mark Kampers nog met voorpret dus bij de visboer in Zandvoort. Straks meer en ook horen we dan voormalig Formule 1-coureur Christian Albers. Nu is het nieuws van 4:30. NPO Radio 1. Het gaat Luc. Max Verstappen start morgen in de Formule 1-race in Zandvoort van pole position. Zijn Mercedes-concurrenten Hamilton en Bottas eindigden in de kwalificatie als tweede en derde. Het is de zevende keer dit seizoen dat Verstappen vooraan begint. De race in Zandvoort begint morgen om 3:00. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 2800 positieve coronatests gemeld. Zo'n 230 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen nu 654 mensen met corona, één minder dan gisteren. Het aantal positieve tests en opgenomen coronapatiënten schommelt al wekenlang rond hetzelfde niveau. Duizenden middelbare scholieren zitten zonder schoolboeken door het tekort aan uitzendkrachten bij leverancier Van Dijk, zegt koepelorganisatie VO-Raad. De leerlingen gaan binnenkort naar school of zijn al aan het nieuwe jaar begonnen. Hoeveel leerlingen precies gedupeerd zijn, is niet duidelijk. En alle medewerkers van de provincie Gelderland krijgen de mogelijkheid om kosteloos een nieuw paspoort aan te vragen. Hun persoonlijke gegevens zijn mogelijk gehackt bij een ICT-bedrijf dat samenwerkt met de provincie Gelderland. Door een nieuw paspoort aan te vragen kunnen medewerkers het oude laten registreren als gestolen. Ze kunnen dan bij misbruik aantonen dat zij het niet zijn geweest. Dank Gert Kluk. Marco Verhoef is hier in de studio voor het weerbericht. Nou, Zandvoort heeft blauwe lucht. Ja. Met heel veel oranje wolken erin. Ja, inderdaad. Maar die zijn niet veroorzaakt door het weer. Dat is door de mens gemaakt. En die blauwe lucht hebben we op veel plaatsen in ons land uiteindelijk wel gekregen. Eigenlijk overal. Maar op sommige plaatsen duurde het wel lang. In het zuiden, over Zeeland en Brabant, delen van Limburg, heeft lang nog laaghangende bewolking gehangen. En pas rond een uur of drie loste dat uiteindelijk allemaal ook op. Nou, inmiddels dus vrij zonnig weer in ons land. In de komende avond en nacht blijft het helder. Maar er kan wel weer nevel, mist of misschien wat laaghangende bewolking ontstaan. Op de plaats waar het langst helder is, koelt het af naar 7 graden in het binnenland en langs de kust is het een graad of 12. Nou, die eventuele wolken die ontstaan, die lossen morgen snel op. Dan zal de dag grotendeels zonnig verlopen met hier en daar wat onschuldige bewolking. Geen neerslag uiteraard. 20 graden op de Wadden, 25 graden in het zuidoosten van het land. En niet te veel wind uit een oostelijke richting. En heel even nog de komende week. Ja, voorlopig verandert er niet veel. Maandag wel wat meer bewolking, vooral in de noordelijke helft, maar geen neerslag. Dinsdag en woensdag weer veel zon. Vergelijkbare temperaturen, misschien zelfs nog een graadje erbij hier en daar. En mogelijk dat er donderdag dan een keer een regen- of onweersbui valt. Dankjewel, Marco Hof. BNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Fijn dat u luistert naar BNL op zaterdag. Ik zit hier samen met Mark Koster. En we zitten echt te genieten van het feit dat Max Verstappen heeft gedaan wat we allemaal hoopten. Namelijk die pole position bereiken. Zodat het morgen helemaal leuk wordt daar in Zandvoort. En we blijven daar de boel volgen. Want het is natuurlijk geweldig voor de ondernemers daar. We hebben straks ook een sporteconoom. Door zijn bril kijken we. En we gaan ook zo praten met een oud-coureur. En natuurlijk is verslaggever Mark Kampers daar ook. Mark, nou, ik neem aan alleen maar lachende gezichten in Zandvoort. Ja, joh, iedereen is hier blij. De zon schijnt en de terrasjes zijn hier goed gevuld. Het lijkt eigenlijk alsof we ook corona weer vergeten zijn. Hè? Het oude normaal is weer terug. Iedereen is blij, blije gezichten. En er zitten hier ook een paar dames. Dames, een beetje fan van de Formule 1? Nee. Nee? Ja, we vinden dit heel leuk. Lekker druk in het dorp. Ja, lekker drinken, een patatje erbij. Want u komt uit Zandvoort? Nee, zij. Hoe is dat voor jullie, de GP hier in Zandvoort? Ik vind het helemaal te gek. Het is echt leuk. En wat doet dat dan met zo'n dorp? Nou, kijk even om je heen. Iedereen is toch vrolijk en het is heerlijk. Nou, je hoort het, Margreet, ze drinken hier een biertje en het is hier hartstikke gezellig. Nou, heel veel plezier, we spreken jou later. Ja, de kwalificatie, het is fantastisch verlopen. Ik ga het erover hebben met iemand die misschien wel een beetje heeft kunnen voelen wat van Max Verstappen dan doorstaat op zo'n moment. Tenminste, ik stel me dat zo voor als je zelf coureur was, Formule 1 coureur en telesportcolumnist Christian Albers. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Vanuit Zandvoort. Ja, vanuit Zandvoort. Hoe was het om het te zien dat het lukte? Nou, het was natuurlijk geweldig. Ik bedoel, je zit hier eigenlijk op een circuit met toch wel 70 tot misschien wel 100.000 mensen. En de sfeer is het is een totale gekte. Alles is oranje. En de mensen gingen totaal uit hun dak. Je hoort aan mijn stem ook dat hij een beetje begint... Je hebt ook wat gezegd. Ik begin hem kwijt te raken. Ja, ik begin hem een beetje kwijt te raken. Ik heb genoeg gepraat eigenlijk al deze twee dagen. Ja, maar toch hebben we nog even wat vragen voor je. Want kun jij je inderdaad verplaatsen in Max die dan weet... Echt gewoon iedereen hoopt en verwacht dat hij het echt heel goed gaat doen met die hele schare oranje fans daar op de tribune. Ja, hij voelt het natuurlijk echt vandaag wel heel speciaal. En het is heel belangrijk ook voor Zandvoort om ook gewoon vooraan te kwalificeren. Want het is toch een baan dat het wel vrij moeilijk is om in te halen. Ja. Dus hij heeft gewoon de allerbeste positie voor morgen, voor de start voor de race. Max is een hele coole kikker en die heeft altijd eigenlijk in principe zijn hele leven al onder druk gestaan. Dus hij kan daar gewoon heel goed mee om. Maar Zandvoort blijft natuurlijk toch wel iets speciaals als je voor je eigen publiek rijdt. En dat zie je ook wel in zijn ogen. En ja, ik weet zeker dat dat het kippenvel nog steeds op zijn lichaam staat. Maar Christian, is dit de wedstrijd van zijn leven morgen? Ja, het klinkt een beetje, we zetten het een beetje zwaar aan. Maar dat zou toch wel ongekend zijn dat een Nederlander op Zandvoort wint. Ik denk dat dit de wedstrijd is van zijn leven. Want als je het zo bekijkt, ik kom ook hier aan. Ik kwam hier aan donderdag. Dit is gewoon een event apart. Weet je, buiten Formule 1. Zo voelt dat hier zo. Het wordt Koninginnedag of Koningsdag. Ja, het is heel maf. Het voelt wel of de vrijdag een complete andere Grand Prix is als de zaterdag en de zondag. Dat er ook elke keer verschillende mensen weer komen. Weet je, dat mensen echt verdeeld zijn. Dat als het ware de kaartjes elke keer worden doorgegeven aan andere fans. Dus het is echt zo hard. Het is zo'n unieke belevenis. En natuurlijk iedereen is nu door het dolle. Ja. Heb jij nog met andere coureurs gesproken? Want ik zag dat Hamilton is helemaal bijna verliefd op het circuit. Hij vindt het helemaal mooi. Hoe gaat dat dan? Wordt daar over gesproken? Nou, alle coureurs zijn eigenlijk een beetje zot van het circuit. En waarom is dat? Ja, ben ik is heel dat, benieuwd naar. Iedereen omdat alle coureurs zo gewend zijn geraakt aan de nieuwe circuits. Waar je eigenlijk veel meer ruimte hebt. Veel grotere run-off areas. Dus het is een beetje saai aan het worden. En als je dan komt eigenlijk op Zandvoort, dan heb je echt dat historische weer, weet je, echt dat ouderwetse. Je ziet hier ook, als er ook een auto vanaf gaat, dat ze ook de sessie moeten stoppen. En ook zo snel mogelijk de auto moeten weghalen, omdat het anders te gevaarlijk is dat een andere auto er tegenaan kan rijden. En dat hij te dichtbij staat. En dat maakt het ook een beetje spannend. En ook de kombochten natuurlijk, die zijn best wel challenging. En ook het hoogteverschil wat je hebt. Hè. Als je een schijfvlak omhoog rijdt, dat kan je bijna niet voorstellen met een Formule 1-auto. Je zit zo laag in een auto, dat als je het schijfvlak omhoog gaat, het lijkt wel of je dan in een vliegtuig zit. Want je ziet eigenlijk alleen maar de lucht. Het is helemaal blauw, gelukkig, dit weekend. Ja, en dan in één keer kom je bovenop. Ja, en dan kom je in één keer bovenop de heuvel. Ja, en dan heb je in één keer een high-speed corner. Dat je in één keer weer zicht gaat. Lijkt net of dat de televisie aangaat. Dus weet je, dat soort dingen, dat maakt het zo spannend en excited voor coureurs. Ja, dat ze het allemaal geweldig vinden hier. Ja, want er schijnen een paar bochten te zijn waar je invliegt als een soort wielrenner. Hè? Met de baanwielrenner wat we op Olympische Spelen zagen. Dat schijnt extreem te zijn. De Hugenholzbocht. Ja, ze hebben... Ja, ze hebben eigenlijk twee bochten gemaakt eigenlijk, die ze eigenlijk als kombocht hebben gemaakt. Omdat de Hugenotsbocht dan eigenlijk een beetje langzaam was en ja, gevaarlijk was om eruit te vliegen. En de laatste bocht is de Arie Luijendijk. Daar hebben ze ook een kombocht voor gemaakt. Om te zorgen eigenlijk dat het rechte stuk wat langer wordt gemaakt voor de Formule 1-auto's. Want die laatste bochten, die zijn dan eigenlijk, die laatste bocht, die Arie Luijendijk, dat is eigenlijk voor een Formule 1-coureur geen bocht. Want die is gewoon heel makkelijk vol gas. Maar daardoor maak je wel meer in swing als het ware. Waardoor je de mogelijkheid hebt om in te halen voor de Tarzan. Ja, maar de kans op inhalen is klein. Hè? Dat wordt vergeleken met Monaco, dit circuit een beetje. Het is een beetje propperig. Dus het kan bijna niet meer misgaan, toch, Christian? Zeg het dus. Is dat inderdaad een goede redenatie van Mark? Juist omdat het zo moeilijk is om in te halen, heeft hij dus een enorme kans om te winnen omdat hij de pole position heeft? Ja, daar moeten we wel voor oppassen zondag. Want ook Zandvoort is toch een heel speciaal circuit. En wat je gaat krijgen is best wel bandenslijtage. En de laptime die je nu hebt bijvoorbeeld in een qualifying, ja, die ga je niet matchen in een race. Daar zit best wel een gat in tussen. Dus de auto's gaan straks in de race 3, 4, 5 seconden langzamer. Dus het gaat hier wel echt pitstrategie. Strategie is echt een hele belangrijke factor voor morgen. Oh. Het kan best wel zijn dat als iemand op P5 of P6 rijdt en toch een goede strategie hebt, hè, waar hij een gaatje vindt als hij een pitstop maakt, dat hij weer vrije lucht hebt en hij kan daar die 3, 4, 5 seconden per ronde sneller zijn, die eerste 3, 4 ronden. Het kan best zijn dat hij gewoon in één keer als leidende positie aan de leiding van de race gaat. Dus het is heel, dus het wordt morgen best wel strategisch. Is het dus ook de veerkracht van die mensen die banden wisselen moet heel erg hoog zijn. Dus die mensen zijn zo belangrijk nu. Nog belangrijker dan anders. Maar je hebt ook een pitstraat in Zandvoort, wat ook uniek is, die eigenlijk heel kort is. Dus waardoor je, als je een pitstop maakt, dat je eigenlijk niet zoveel tijd verliest. En doordat je nieuwe banden weer hebt, kan je dat heel snel goed maken. Dus ik denk dat morgen dat je echt veel teams verschillende strategieën zullen hebben. Maar ja, het enige voordeel dat wij hebben als Nederlanders is dat Max echt een hele goede auto heeft. En we hebben gezien vandaag dat hij echt de snelheid heeft. Dus dan laten we hopen dat Max gewoon een goede start maakt. En dat hij gewoon weg kan rijden bij het veld. En dan hoeven we ons niet druk te maken. En denk je, want hij is koelbloedig, maar soms is hij ook een beetje heethoofdig. Hè? Denk je dat hij toch nog een fout... Wat is zijn grote zwakte zou morgen kunnen zijn? Dat hij toch geraakt wordt door de emotie van de fans? Ja, maar elke topsporter die moet een beetje heethoofdig zijn. Dat weet ik, anders kan je geen talent bijna zijn. Nee, maar omdat hij soms heeft hij van die erupties. Hè? Dan gaat het ineens, dan wordt hij kwaad en dan gaat hij schelden. Dus denk je dat hij dat allemaal... Kan je ook hard van rijden misschien? Ja. Ik weet het niet. Nou, als we heel eerlijk zijn, dat hebben we misschien een paar jaar geleden meegemaakt. Maar zoals ik hem nu zelf zie en ook meemaak, dan is Max natuurlijk wel echt volwassen geworden. En merk je ook gewoon dat hij ook echt... echt professionele daarin is geworden. Ik kan hem daar bijna niet meer op betrappen, eerlijk gezegd. Nee. Okay. Nog heel even, want ik stel me zo voor dat nu... je weet dat als het misgaat... ja, ik zou niet moeten denken om in zo'n wagen te rijden. Als het misgaat en je gaat op de kop... ja, dan loopt dat en nu, godzijdank, meestal gewoon goed af. Dan loop je er gewoon zonder kleerscheuren weer uit. Dat was in de tijd dat u reed heel anders. Hoe kan het dat je dan die angst niet hebt? Dat snap ik gewoon niet. Waar zit hem dat dan in? Hoe kun je dat uitschakelen? Ja. Ben je gewoon dat is voor mij heel moeilijk angst om uit te leggen. Ja, we hebben dat gewoon niet. En ik denk, als je angst ook hebt, dan moet je ook niet gaan racen. Want dan ben je veel te langzaam. En als ik nu ga kijken tegenwoordig naar Formule 1... als ik zie hoeveel druk er komt van buitenaf... waar er toch regels geforceerd worden om het steeds veilig en veiliger te maken... dan denk ik, oh jongens, wat hebben jullie veel geluk gehad. Want in mijn tijd verdiende ik de helft van het salaris... maar hadden we veel meer risico. En nu hebben ze minder risico en verdienen ze het dubbele. Nou ja, er zijn mensen gecrashed op Zandvoort, hè? Ja. Dus, dit zijn gewoon dodelijke ongelukken gebeurd daar in de jaren 70. Dus had, ja, maar had die, maar, Christian maar Albers dat voorkomt, dus later geboren willen worden... Ja, misschien wel, maar ik ben ook wel tevreden hoor, nu gaat. Dus ik mag niet klagen en ik heb een mooi leven. Maar die ongelukken die gebeurden natuurlijk, ja, dat klopt, in de 70 jaren en zelfs nog in de 80. Maar als je nu gaat kijken hoe het allemaal vooruitstrevend allemaal is gemaakt door de FIA. De run-off areas en alle safety eromheen. Natuurlijk ook met de Formule 1-auto's, met de halo. En met de headrest en met het handsystemen. Weet je waar je vast zit met je helm. Dat je niet je nek niet uitgetrokken kan worden met een frontale crash. Ja, er is zoveel gebeurd in die jaren. Je ziet ook bijna geen echte heftige ongelukken waar echt iets gebeurt. We hebben bij Grosjean gezien dat hij er ook uitgestapt is. We hebben een heftige crash gezien met Norris. Nog vorig weekend in Spa-Francorchamps met de qualifying. Dat is ook allemaal goed verlopen. Dus ja, zij zijn daar elke dag mee bezig. En elke dag wordt het beter en veiliger. Ja. Ik wil straks heel even bij je terugkomen. Maar de Vuelta is ook gaande. En Gio Lippens die heeft een update voor ons. Gio. Ja, daar hebben we nog 30 kilometer te gaan. En we zijn bezig met de ene laatste klim. Een col van de tweede categorie, de Alto de Prado. 5,5 kilometer klimmen. Ruim 6% steiltegraad. En we hebben één koploper, Ryan Gibbons. Een Zuid-Afrikaan. De man is 27 jaar oud en rijdt voor de ploeg van de Emiraten. En hij rijdt op kop en heeft een voorsprong van ongeveer een minuut op een achtervolgende groep. De oorspronkelijke grote kopgroep die we hebben gehad. Ook die zijn dus aan de beklimming bezig. Maar het gevecht erachter is toch wel heel interessant. En dat is het gevecht tussen de klassementsmannen. Want Primoz Roglic zit daar prima in een eerste klassementsgroep op 2 minuten en 53 seconden van Gibbons. Hij hoeft zich nergens zorgen over te maken. Weet dat morgen een tijdrit is. Weet dat hij een ruime voorsprong heeft in het algemeen klassement. Kortom, hij gaat die ronde van Spanje wel winnen. Maar daarachter is het gevecht echt losgebarsten. Want Jack Hake, dat is een coureur van Bahrein. Die heeft een mooie koep opgezet samen met Gino Meder. Heek is de nummer 4 in het klassement. Gino Meder de nummer 8 in het klassement. En die hebben onder andere Miguel Angel Lopez, de nummer 3 in het klassement, gelost. En ook Egan Bernal is eraf. En dat betekent dat Heek een podiumplek op dit moment heeft in de Vuelta. En dat Meder misschien wel op weg gaat naar de witte trui als beste jongere. Want dan gaat hij Egan Bernal aflossen. Dat is wel heel interessant. Roglic is absoluut niet in de problemen. Die rijdt lekker mee met dat gevecht. En die hoeft zich nergens mee te bemoeien. Die kan mooi mee in het wiel. We hebben nog 29 kilometer te gaan. En die voorsprong van Gibbons is nog steeds niet echt geruststellend. Want 2,47, het zou allemaal nog kunnen. De groep daarachter kan er nog bij komen. Of de groep met klassementsrenners als ze echt vol doorgaan in die laatste 30 kilometer. Dankjewel, Gio Lippens. We gaan terug naar Christian Albers, we kennen hem natuurlijk als voormalig Formule 1-coureur, maar hij is ook telesportcolumnist. Ja, ik heb het idee alsof er alleen maar Nederlanders op de tribune zitten, maar dat kan natuurlijk niet waar zijn. Wat is er meer waar? Voor hoeveel procent is het gevuld met oranje eigenlijk daar? Nou, ik denk toch wel 90% is oranje. En dan heb je nog 10% wat import is. Laten we maar zo noemen. Maar ik heb wel vanochtend, toen we televisie aan het maken, live televisie aan het maken waren, dat er ook gewoon buitenlanders waren, Duitsers en Engelsen. En ja, voor hun is het natuurlijk ook een droom. Hè? Het is zee, strand en circuit. Ja, dus die vinden het natuurlijk gewoon een leuk uitje om naar Zandvoort te gaan. Maar ja, ik begreep ook dat er wel degelijk wat anders is gereageerd op Lewis Hamilton. Klopt dat? Nou ja, ja, ik ben daar heel blij om, moet ik eerlijk zeggen. Omdat natuurlijk ja, toch wel bij bepaalde televisiestations en zo toch iets gecreëerd werd dat Lewis Hamilton echt fout had gemaakt in Silverstone. En daar kwam eigenlijk een bepaalde hetze tegen hem. Wat niet echt heel eerlijk is, want aan het eind van het verhaal wordt er gewoon keihard geraced. En die mannen worden ook betaald om resultaten te boeken. En ik denk dat het circuit en Jan Lammers en ik me ook vaker heb geuit van dat er eigenlijk de nieuwere fans die erbij zijn gekomen, want echte diehard fans die hebben dat niet, toch wel een beetje boel aan het roepen waren. En dat is eigenlijk, heb ik dat niet meer meegemaakt hier op het circuit. En daar ben ik ook heel blij om, want je hebt dit soort gevechten ook nodig. En het was zo mooi. En ja, weet je, we moeten ook oppassen, want ook Lewis Hamilton kwam toch gigantisch goed terug in de qualifying. Hè. We dachten eigenlijk allemaal dat Max heel makkelijk de pole position in zijn zak had zitten. Maar het scheelde toch maar 38.000ste met de laatste outing van Lewis. En dan zie je toch ook, ja, dat vaak nog wel eens mensen zeggen, ja, Lewis wordt te oud. Maar hij stond er toch weer stiekem en het was weer heel erg close. Het kan dus echt wel degelijk heel vervelend nog worden voor de oranje. En Hamilton is met een beetje een charme-offensief, kwam hij naar Zandvoort. Hè? Hij spreekt lof over het circuit, hij doet aardig. Oranje pak, ja, oranje dit is toch, is dat strategie, denk je? Is dat een soort van, ik pak ze in? Of hoe zie jij dat? Nou, ik denk wel dat hij erover na heeft gedacht. Om ook een beetje sympathie te tonen. Maar ik denk dat het ook wel goed is, weet je. Ja, ik zie daar eigenlijk geen problemen. Ik vind het juist heel mooi dat hij dat doet. En dat hij laat zien. En ik vind Formule 1 is ook echt een sport voor iedereen. En daar moet niet... Het is niet zo... Ja, ze kunnen voor iedereen zijn. En dat moet ook gewoon vriendelijk en gezamenlijk kunnen. Wordt Formule 1, als Max gaat winnen, misschien zelfs wel een echte volkssport? Of zie je dat niet gebeuren? Nou, ik denk dat het nu al echt een volkssport is. Ik bedoel, als u hier naartoe komt, dan is het een en al oranje. En dat wordt heel vaak onderschat. Maar ik bedoel, het is de tweede of de derde wereldsport die er op dit moment is. Aan televisiebroadcasting. Ik geloof dat er dit weekend misschien wel 100 miljoen mensen kijken. En als je ziet wat voor een evenement hier opgezet is, ook echt, echt de dikke pluim voor de organisatie. Want het is echt ongelooflijk netjes, ziet het eruit. Ik herken het bijna niet meer terug. De laatste keer dat ik in Zandvoort was 13 jaar geleden. Nog met een Formule 1 demo. En daarvoor was het 2003 toen ik een overwinning had met DTM. En als ik nu terugkom, dat is voor mij een shock. Eigenlijk alles is verbeterd. Alles is mooier geworden. Alles ziet er strak uit. En er is overal aan gedacht. Dus het is wel echt heel fantastisch eigenlijk dat al die ondernemers hun schouders eronder gezet hebben, zonder steun van de overheid, en zo'n evenement hebben neergezet. Ja, dat is wel heel fijn dat er geen belastinggeld naartoe is gegaan. Ik wil je hartelijk danken. Heel fijn. Het zou fijn zijn als het ook... ik vind dat er heel veel steun altijd komt voor andere dingen. En dan denk ik, er zijn er gewoon heel veel mensen die toch gewoon stiekem in Nederland echt fan zijn van de autosport. Ja. En ik denk dat we dit weekend ook laten zien. En ik denk dat dat heel erg onderschat wordt. Nou ja, misschien dus nog veel meer fans. En wie weet zal het de volgende keer anders geregeld worden, ook qua financiën. Heel veel plezier en stalen zenuwen gewenst. Maar die zijn er al bij Christian Albers. Hartelijk dank. Gelukkig Radio. Fleetwood Mac, de Chain. Ja, wij zitten hier nog even ongelooflijk te genieten. Hoewel, dat zou natuurlijk helemaal leuk zijn geweest als we ook op Zandvoort waren, maar zo werkt dat niet. Maar we zijn al lang blij dat we dit uur kregen ineens. Dat het gebeurde. Ja, het gebeurde. Het was allemaal wat later dan gepland en toen hadden wij de mazzel dat wij ineens konden horen hoe de vlag erbij hang. En inderdaad, Max heeft het gered. Pole position. Waardoor we heel erg hoopvol zijn over morgen. We gaan schakelen met Zandvoort. Dat kunnen we wel doen met jouw naamgenoot Mark. Mark Kampers, waar ben jij? Oh, ik hoor nog allemaal mooie geluiden. Ja, Margreet. Ik ben op dit moment op het circuit van Zandvoort. Ik zit in een raceauto, zoals je kunt horen. Dat kan niet. Waar rij je? Nee, je zou denken, het kan niet, maar het is echt zo. Nee, ik zit op dit moment in een simulator. En het is fantastisch. Het lijkt net alsof je op het circuit van Zandvoort aan het rijden bent. Ik ben namelijk op dit moment in het museum HDMZ Zandvoort. Naast mij zit Rob. Rob, allereerst geweldig nieuws, hè? Pole position voor Max Verstappen. Ja, fantastisch, ik heb het gezien. 34.000ste, geloof ik, op Hamilton. Dus dat zou voor morgen ook genoeg zijn, toch? Denk ik zo. En wij zijn op dit moment in een museum. En het is speciaal ingericht door de Grand Prix natuurlijk. Hè? Want, ik ben op dit moment aan het rijden. Wacht even. Nou, gecrashed. Nou. Maar dit is speciaal ingericht het museum. Wat hebben jullie allemaal te bieden? Nou, we beginnen met een expositie over de drie helden van Zandvoort. We hebben gekozen voor Gijs van Lennep. Coureur van de vorige eeuw. Rob Slotemaker, bekend door zijn slipschool. En mentor en ontdekker van Jantje Lammers. En dat is dan ook de derde. Ja, je hoort dat het live is. Je hoort dat het live is, het museum in Zandvoort. Volgens mij viel de lijnverbinding even weg. Ja, die oude namen. Ja, we hopen dat we in de volgende uur ook nog eentje hier drinken. Ja, Gijs van Lennep moeten we eigenlijk straks bellen. Ja, Jonker van Lennep. Maar voor mensen die denken, ja, ik weet het nu wel. We hebben ook ander nieuws straks. Aandacht voor drugscriminelen. Die ketels laten maken bij legale metaalbewerkers. Die weten ook niet wat hen overkomt als ze geronseld worden. Dat is een van de podcast, het onderzoeksbureau. Allemaal in het volgende uur. Blijf bij ons bij WNL op zaterdag. Maar wel een speciale uitzending met heel veel Zandvoort erin. Live sport op NPO Radio 1. Berghuis met een voorzet. En Gakpo, die moet erin, maar die gaat er niet in. BK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Nu een goede voorzet geven, dat lukt. En Klaassen, goal! Vanavond, de tweede wedstrijd onder Van Gaal. Nederland-Montenegro. Live sport op NPO Radio 1. Oh, daar was de kans. Je hoort het hier en nergens anders. Vanavond om 20:15 in NOS Langs de Lijn. Nederland-Montenegro. Het nieuws van alle kanten. Staatsloterij bestaat 295 jaar. En daarom geven we nu extra veel prijzen weg. Benieuwd? Kijk op staatsloterij.nl. En je maakt 10 september natuurlijk kans op die jackpot van 15,3 miljoen euro. Netto. Koop dus snel je staatslot. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Dus ga voor al je sportspullen naar Decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! 25 jaar Gergiev Festival, met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Forten zijn cool. Kom nazomeren van 4 tot en met 12 september tijdens het Forten Festival. Met theater, muziek, excursies of een buitenbios en heerlijke fortterrassen. Check het festivalprogramma op forten.nl. Powered by de Vriendenloterij. 5 uur. NPO Radio 1 met Margreet Spijker. Komt het toch dat de ondernemersdrift zo groot is in een dorp met slechts 17.000 inwoners. We gaan het dus over hebben met Peter Tromp, sinds jaar en dag voorzitter van de ondernemersvereniging Zandvoort, na het NOS Journaal van 5 uur. Met Gert Kluk. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix op Zandvoort van pole position. Hij was in de kwalificatie bijna 400ste sneller dan concurrent Lewis Hamilton. Twee Ferrari's zitten nog in de baan. Kunnen die het feestje verstieren? Nee, daar lijkt het toch niet op. Die waren in de eerste run 1/16 van een seconde langzamer. Nee, die gaan het niet redden. Leclerc niet en Sainz niet. En Max Verstappen, hij start morgen in de Grand Prix op Zandvoort van pole position. De teamgenoot van Hamilton, Bottas, werd derde. Het is de 7e keer dit seizoen dat Verstappen vooraan begint. De Formule 1-race in Zandvoort begint morgenmiddag om 3:00. In Zandvoort, waar tienduizenden racefans Verstappen zagen finishes, met blijdschap gereageerd op zijn kwalificatie. Verslaggever Onno Beuker sprak met tevreden fans. Zeker tevreden, Max P1, hè? Positie. Ja, wat betekent dit nu voor morgen? Ik hoop dat hij goed start en dat hij zijn race uitrijdt. En dat hij eerste wordt. We gaan nou een lekker biertje pakken. Hoe was het op de tribunes? Ja, het is een hele beleving. Ja, het is heel anders op tv. Het is gewoon veel gezelliger. En... Voor mij waren er 70.000 mensen. Nou, het hele sfeertje, allemaal oranje gekleurd. Gewoon geweldig. Bij de uitgang van het circuit is het intussen flink druk aan het worden. De organisatie vraagt het publiek met digitale borden om nog even te blijven zitten, om zo te voorkomen dat te veel mensen tegelijk proberen naar buiten te gaan. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben in Tokio op de Paralympische Spelen voor het eerst goud veroverd. Oranje, dat ook Europees en wereldkampioen is, versloeg China met 50-31. Met het goud van de basketbalploeg erbij staat Nederland nu op de 5e plaats op de Paralympische medaillespiegel. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 2800 positieve coronatests gemeld, zo'n 230 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen nu 654 mensen met corona. Eén minder dan gisteren. Het aantal positieve tests en opgenomen coronapatiënten schommelt al wekenlang rond hetzelfde niveau. Alle medewerkers van de provincie Gelderland krijgen de mogelijkheid om kosteloos een nieuw paspoort aan te vragen. Hun persoonlijke gegevens zijn mogelijk gehackt bij een ICT-bedrijf dat samenwerkt met de provincie Gelderland. Door een nieuw paspoort aan te vragen kunnen medewerkers het oude laten registreren als gestolen. Ze kunnen dan bij misbruik aantonen dat zij het niet zijn geweest. Duizenden middelbare scholieren zitten zonder schoolboeken door een personeelstekort bij leverancier Van Dijk, zegt koepelorganisatie VO-raad. De leerlingen gaan binnenkort naar school of zijn al aan het nieuwe jaar begonnen. Van Dijk heeft een tekort aan uitzendkrachten. Op sommige scholen heeft daardoor nog geen enkele leerling het lesmateriaal ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om scholen in Goes en Zierikzee. Hoeveel leerlingen precies gedupeerd zijn is niet duidelijk. Leverancier Van Dijk was niet bereikbaar voor een reactie. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn 17 doden gevallen door vreugdeschoten van Taliban-strijders. Bronnen binnen de Taliban zeggen tegen persbureau Reuters dat de groepering het laatste bolwerk van verzet, de Panjshirvallei, heeft ingenomen. Dat wordt weersproken door de verzetsleiders daar. Wel is duidelijk dat er zware gevechten aan de gang zijn bij de vallei, zegt correspondent Alette André. Er is wel vrees dat ze mogelijk militair gaan winnen, maar tot nu toe zijn er wel pogingen tot gesprekken. Hoe dan ook liep dit al gauw stuk. Maar ook vannacht zouden er nog weer pogingen zijn gedaan tot gesprekken. Maar tegelijkertijd zijn er ook berichten dat mensen de regio al beginnen te ontvluchten uit vrees voor een nog groter offensief. In de jaren 80 wist het verzet in een Panjshirvallei stand te houden tegenover het Sovjetleger. En in de jaren 90 wisten de milities in de vallei de Taliban buiten de deur te houden. Het weer. Morgen veel zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. De eerste dagen van de nieuwe week volop nazomer. De maximumtemperatuur loopt op naar 28 graden op woensdag. Dankjewel, Gert Kluk. Er is verkeersinformatie van Jolanda van der Velde. Is het druk bij Zandvoort of heb jij daar geen bericht over? Nee, daar gaat het eigenlijk best goed. Nee, het is een auto met pech die wat vertraging veroorzaakt op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. Tussen Delft en het knooppunt Ketelplein 6 kilometer met een kwartier vertraging. De rechte reishok is daar dicht. Thames & Caledas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Scherp blijven zien? Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. En als u het vorige uur ook heeft beluisterd, dan is u opgevallen dat het anders is dan een normale uitzending, waarin we altijd zeggen dat het rechtse geluid is. Vandaag is het geluid van Zandvoort. Het geluid van Max Verstappen, die de pole position heeft bereikt. En ik zit hier niet alleen maar ook met Mark Koster. Dat vind ik hartstikke gezellig. Straks sporteconoom Bas van Rossum over het economische effect van Oranjemania bij dit succes van Max Verstappen. Heeft u een vraag voor het gesprek? Stel hem dan via de NPO Radio 1-app of Twitter. Gebruik in dat geval de hashtag WNL. En we horen het geluid van volleybal. Want er is ook nog EK voor vrouwen in Belgrado. Nederland heeft die halve finale verloren. Speelt nu om het brons tegen Turkije in Belgrado. NOS-verslaggever Maarten Tip, hoe gaat het daar? We zijn net begonnen aan de wedstrijd. 1 puntje verschil in de eerste set. Nederland stond gauw met 5-1 achter. Inmiddels is het 6-5. Is Nederland een beetje aan het terugkrabbelen. Celeste Plak begint vandaag in de basis bij Oranje. Zij bracht gisteren heel veel beleving in het spel. En wie weet is dat het wapen voor vandaag. We zijn begonnen 1 puntje achter tegen Turkije. Dankjewel. 17.000 inwoners. Ik neem aan dat dat niet allemaal mensen zijn met een vakantieheid, maar dat dat dan echt de burgers zelf zijn. Zandvoort, 17.000 inwoners, dat is dus een relatief kleine gemeente. Maar aan ondernemersdrift geen gebrek. Ja, de Grand Prix is dit weekend voor hen natuurlijk ook een uitstekende kans om te laten zien wat ze wat dat betreft in hun mars hebben. Peter Tromp is sinds jaar en dag de voorzitter van de ondernemersvereniging. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh, daar wordt meteen komt iemand komt binnen. Daar. Binnen. Ja, ik hoor het, ja. Nou, hoe is het nieuws bij u binnengekomen dat hij de pole position heeft bereikt, onze Max? Nou ja, fenomenaal natuurlijk. Fantastisch. Ik geloof op 37.000ste van een seconde. Ik weet niet hoe snel dat gaat. Als je knippert met je ogen, doe je er volgens mij langer over. Zeker. Maar dat maakt niet uit. Het is gewoon pole position. Dus dat is helemaal goed. Hoe goed is dat voor een ondernemer? En nu morgen denk ik nog even winnen. Ja, dat hopen we allemaal. En dat verwachten ja, we precies, ook. Ja, precies. Maar hoe goed is dat voor een ondernemer dat hij opeens staat? Heb je nou nog stunts die je kan uithalen? Dat je nog iets extra's verkoopt? Nou, nee hoor, want we zijn er eigenlijk al 1,5-2 jaar mee bezig natuurlijk. Verleden jaar uitgesteld vanwege corona. Daarvoor waren we er al klaar mee. En er staat hier voor het raadhuis al een groot podium met nummer 1, 2 en 3 erop. Het hele dorp is vol met finishvlaggen en oranjevlaggen. En of je nou eerste, tweede of derde wordt, we zijn er altijd al klaar voor. En wat belangrijk is in deze voor ondernemend Zandvoort is de uitstraling die een Grand Prix als zodanig heb. Naar wie? En daar gaan we het hele jaar mee door natuurlijk. Ja. Dat is, overstijgt deze week, deze maand. Hier profiteren we als ondernemers in Zandvoort en het hele jaar van. Ja, ik zag in de krant iemand die dat mensen die niet van een Formule 1 houden zelfs een Formule 1 grap mee uit hadden. Die had pits yoga. Dus voor de dames die niet van snelle auto's houden, maar die wel op een matje willen liggen, zag ik ergens. Het vond ik wel grappig dat ook dat je alles er naartoe draait, ook als je er niet van houdt. Alweer iemand. Fantastisch. Weer iemand binnen. Ja, ik begrijp dat u een kaaswinkel heeft. En zijn er nu ook toeristen die dan nu op deze dag Hollandse kaas willen scoren? Nee, Het loopt en, wel storm. Dat lijkt zo. Dat klinkt heel raar. Maar het is deze week week 35. En ik heb inmiddels dit jaar 35 zaterdagen gehad. En ik zal u vertellen dat dit de slechtste zaterdag is van het jaar. Hoe kan dat nou? En desondanks ben ik heel positief over het hele gebeuren zoals dat is. Want daarmee wil ik maar accentueren wat ik net zei. Het gaat niet om deze week. De focus van iedereen die nu in Zandvoort is, ligt helemaal op het circuit. Het programma wat het circuit brengt is van 's ochtends 9 tot 's avonds 7 ongeveer. Die mensen die verblijven op het circuit, daar gaat een heel groot gedeelte rechtstreeks met de trein terug naar huis toe. Want morgen is tenslotte de belangrijkste dag. De mensen die overblijven, die gaan heerlijk het dorp in. Het dorp is er helemaal klaar voor. We hebben hier Zuid-Europese toestanden, omdat we prachtig weer hebben. Heerlijk. Zowel in de Haltestraat als de Kerkstraat zijn alle restaurants, die hebben een inboedel buiten op straat gezet. En dan krijg je zo'n Zuid-Europese sfeer in zo'n dorp, wat ze weerga niet kent. En ik gun het de horecaondernemers in dit dorp, omdat die vanwege corona natuurlijk hele slechte tijden hebben meegemaakt. Ik als retailondernemer ook wel, maar niet in die mate als de horeca heeft gehad. Dus wat dat betreft gaat het helemaal goed komen. Mag ik u nog iets vragen? U dacht niet van ik ga een kaasteentje openen op of om en nabij het circuit? Want dan zou het misschien wel stormlopen, of niet? Als u nu de slechtste zaterdag van het jaar draait, had u ook de beste kunnen draaien met een steentje daar. Of mocht dat niet? De beste als dat had gemogen, had ik dat gedaan. Waar mocht dat niet? Nou, je komt het circuitterrein niet op, omdat alles, iedere vierkante meter is ingevuld met merchandise en alles wat autoracen aangaat. En kaas daar zitten ze niet te wachten op de plaatsen. Nee, daar zitten ze niet te wachten op de plaatselijke kaasboer die daar een pondje kaas af gaat snijden. En laten we eerlijk wezen, ik zit in het sinds 1981 zit ik in Zandvoort, hier in het centrum. En ik heb 5 Grand Prix mee mogen maken in de jaren 80, 85. En dat was een fantastisch gebeuren, maar wel op een hele andere manier als dat het nu gaat. Wat is er anders aan? Dat vroegen we allebei tegelijk, wat het verschil is. Dat was de tijd dat we hier in Zandvoort nog een college hadden die zei, oké, er komt een Grand Prix. En de toenmalige Grand Prix had een aantal toeschouwers van 40.000 en niet meer. Dus dat was al in qua getal al een heel ander gebeuren. En dat zonder coronatijd? En die liet het gewoon gebeuren. En die mensen stonden op de zeeweg, driedubbel geparkeerd bijna. En de mensen die om 6:30 bij mij in de straat stonden om het dorp uit te gaan, die stonden er om 10:30 nog. Gewoon 4 uur alles compleet vast. Zowel Haarlem, Bloemendaal, Heemstede. Alleen daarom al, ten aanzien van de mobiliteit, is het natuurlijk nu al totaal anders. Oké, dus de logistiek is ernstig verbeterd. De logistiek is heel ernstig verbeterd. En dit college wat we nu hebben zegt, wij willen geen risico lopen, we nemen heel veel maatregelen. Misschien wel te veel maatregelen, maar we willen niet hebben dat er mensen zijn die niet thuiskomen of die pas om 11:00 thuiskomen. Dus ten aanzien van de afspraken jaren geleden al gemaakt met ProRail en met de NS en met de provincie hebben we toch voor elkaar gekregen dat we een fantastisch treinstation hebben hier. En Zandvoort is het enige treinstation in West-Europa. En er is echt onderzoek naar gedaan. Ik klets niet. Het station dicht bij het strand ligt. Ah, dat is het. Oké. Dat is een unieke, fantastische positie voor een station. En dat is natuurlijk ook de reden waarom er nu niet meer driedubbel geparkeerd is aan de zeeweg. Nee, precies, inderdaad. En het gaat gewoon heel gestroomlijnd. De mensen zijn blij. We hebben natuurlijk ontzettend veel profijt van het mooie weer. En alles wat je ziet op tv, iedereen is vrolijk en blij en komt de treinen rijden goed. Er is eigenlijk geen onvertogen woord. Nou, kijk aan. Ik heb begrepen dat wij eerder al een gesprekje hadden met de NS-woordvoerder Oscar van Elveren. Ja, die 70.000 toeschouwers die dan per dag die tribunes van Zandvoort komen bezetten. En komen natuurlijk uit het hele land. En voor de NS de taak om een groot deel van hen dus te vervoeren naar dat station in Zandvoort. Wat, zoals u al zegt, heel dicht bij zee ligt. Op steenworp afstand ook van het circuit. Tot 12:30 vanmiddag vervoerde de NS ruim 23.000 reizigers. Dus vandaag nog maar, ze begonnen natuurlijk al veel eerder met het vervoeren van reizigers. Je moet je voorstellen dat Zandvoort voor ons eigenlijk een traject is waar wij doorgaans 2 treinen per uur rijden. Dat is voor de aantallen die je dit weekend verwachten, namelijk zo'n 23.000 racefans die wij weer voor met de trein mogen vervoeren, is dat te weinig. Dus je mag wel spreken van een mega-operatie dit weekend, waar ik samen met 300 extra collega's in plaats van 2 treinen per uur op dit traject rijden we er 12 per uur. Dus het zijn er een stuk meer. Om te zorgen dat iedereen in Zandvoort terecht kan komen. Je moet je voorstellen, die treinen zijn echt het langst wat ze kunnen zijn. Veel langer kan niet, want dan kan je niet meer op het perron uitstappen. En dat betekent met 12 treinen per uur dat er elke 5 minuten een trein rijdt. De meeste mensen stappen in op Amsterdam Centraal. Daar hebben we allemaal extra collega's ook op het perron klaarstaan. Om te zorgen dat het allemaal een beetje op een goede manier gebeurt. Hè? En dat we ook opletten dat het niet te druk wordt. En ik zie hier, ik sta op het station van Zandvoort en ik sta hier al de hele dag en ik zie eigenlijk alleen maar vrolijke mensen uitstappen. Het weer is goed en mensen hebben er heel veel zin in om gewoon naar het circuit te gaan. NS-woordvoerder Oscar van Elveren. Peter Tromp, is het eigenlijk in jullie belang dat de NS vaker zou rijden dan nu, 2 keer per uur? Want ja, dit is natuurlijk heel extreem. Ja, maar wel degelijk natuurlijk. Hoe meer mensen er met de trein komen in plaats van de auto, des te beter het is. En er zijn ongeveer 23.000, 25.000 reizigers per dag. Dat is 3 dagen achtereen. Dus er zijn 75.000 mensen die met de trein komen. Van die 75.000 mensen zijn er heel veel die vaak naar Zandvoort komen. Maar eigenlijk altijd met de auto. En eigenlijk iedere keer weer in die file staan op de Zandvoorterweg of op de Zeeweg om naar huis te komen of naar het strand te komen. En die nu tegen elkaar zeggen, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Die treinverbinding is fantastisch. We zitten op loopafstand van het strand. We gaan voortaan lekker met de trein. Ja. Als we dat nou voor elkaar krijgen, en of dat nou in een jaar lukt, maar in 2 jaar zeker, hebben we minder auto's in dit dorp. En hebben we een dubbele treinverbinding. Er is een extra perron bijgekomen in Zandvoort. En die situatie die is blijvend. En daar zijn we natuurlijk heel gelukkig mee. Ook als ondernemers zijn. Maar dat is dus het Formule 1 effect geweest? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En we hebben vanaf het begin af aan, de organisatie en de gemeente en het college hebben vanaf het begin af aan opgehamerd: mensen, kom niet met de auto. Dus ook een zo min mogelijk met de auto. En dat hebben we gewoon met z'n allen voor elkaar gekregen. Van de 70.000 mensen zijn er geen 15.000 die met de auto komen. Kijk aan. Nou, en ik hoop dat de debatgasten dan ook misschien een nieuwe overweging maken als het zo goed bevallen is om dit keer met de trein te gaan. Hartelijk dank, Peter Tromp, voorzitter van de ondernemersvereniging Zandvoort. En heel veel plezier morgen bij de echte wedstrijd met Max. Gaat zeker lukken. Dat denk ik ook. We gaan naar Mark Kampers, die ook al de hele dag in Zandvoort is om daar sfeer te proeven. Mark. Ja, zeker, Margreet. En ik wil even aanhaken op het feit dat je natuurlijk met de fiets naar Zandvoort moest. En dat is best wel een hele opgave, maar het is me gelukt. 2 fietsen op de auto naar Haarlem, daar de fietsen eraf en toen hier naartoe gefietst naar Zandvoort. En dat is eigenlijk best ideaal. Dus echt een uitvinding, want normaal staan hier natuurlijk al die lange files naar Zandvoort toe. Maar goed, pole position dus, Max Verstappen, hè, heeft hij te pakken. Meneer, het stroomt hier lekker leeg, 70.000 man op de voet. Hoe was het daar? Ja, geweldig. Het was een groot feest, hè? Helemaal top. Ja. Wat een weer, hè, jongens? Wat een weer, want ik zie alleen maar verbrande koppies. Het was een groot feest, dus perfect. Kon niet mooier. En wat is dan de magie van de Formule 1? Want ik heb hem eerlijk gezegd zelf nog niet echt te pakken. Maar wat is de magie? Het is alles natuurlijk. De beleving met de mensen. Het is natuurlijk het hele verhaaltje. Niet alleen die auto's die achter elkaar En Max, ja, laten we eerlijk wezen. Die hebben we hier even op de kaart gezet nu, toch? Fantastisch, hè? En dat na, wat is het, 36 jaar nu weer een Grand Prix hier in Nederland? Is dat echt heel bijzonder, of niet? Ja, ik denk het wel, ja. Kan je ons meenemen even? Jij zat net op de tribune. Neem ons eens even mee. Hoe was dat? Ja, geweldig. Al die mensen om jou, jongen. Dat is zo... Ja, ik krijg kippenvel, hè? Echt, ja, echt wel. En morgen ben je er ook bij? Ja, natuurlijk. 3 dagen. Gisteren, vandaag en morgen. Helemaal top. Want hoe heb je ervoor gezorgd dat je erbij bent dan? Want je bent dan ingelood. Hoe ging dat? Ja, we hebben al heel lang geleden kaartjes gekocht bij Verstappen zelf. Bij Verstappen Travel. Ja, we hebben gewoon mazzel gehad wat er tussen zaten, denk ik. Hey, en wat vindt u van al die kritiek, hè? Want er zijn nu allemaal mensen in Nederland die zeggen... ja, maar er wordt nu met 2 maten gemeten. Wel hier een Grand Prix, maar de rest kan niet. Ja, is toch een lul, weet je. Het is allemaal het bestje op die Grand Prix. Want je kijkt, al die mensen lopen allemaal te lachen. Ze zijn allemaal blij. En ja, gooi alles open voor mijn post. Maar dit is toch... hier kan je er niet geen kritiek op hebben, vind ik niet. Kijk, gisteren liet ze op tv zien... dat er een heleboel mensen bij elkaar stonden. Ja, wat verwacht je? 70.000 man. Dat dat niet gebeurt, dat wisten we toch van tevoren. Dus ja. In principe hebben de meeste mensen nu wel de kans gekregen om zich te laten prikken, toch? Nou ja, je komt er niet in als je niet getest bent of geprikt. Je moet wel met je code binnenkomen, anders kom je er niet in. Dus het moet... Is dit een voorbeeld van dat het eigenlijk wel kan dus, hè, dat testen voor toegang? Ja, ik vind van wel, ja. Maar je mag van mij ook iedereen verplicht prikken, hoor. Ja, dat vind ik ook, ja. Waarom niet? Ja. Nou, duidelijk verhaal. En Margreet, het is hier super gezellig. Ik ga op dit moment naar een café toe. Heerlijk, wat een goed idee, zeg. En ja, ik ga het café in, want ja, daar moet wat op gedronken worden, nou, natuurlijk. Ik denk het feest wel kan dat nu dat beginnen. Gebeurt, ja. Ja, reken maar. Nou, heel veel plezier. Dank je wel, Mark Kampers. Wat wij iedere week in WNL op zaterdag hebben is de stand van Nederland. Kijken we hoe de economie het doet op dat moment. En vandaag vanwege de Grand Prix een sporteconoom, Bas van Rossum. En hij is onder andere docent sporteconomie en sportmarketing aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Goedemiddag. Goedemiddag. Dan willen we heel graag, Mark Koster en ik, door de ogen van een sporteconoom naar dat event op Zandvoort kijken. Waar wordt dan op gelet door een sporteconoom? Nou ja, laten we allereerst al zeggen, hè, de Heineken Dutch Grand Prix. Dus de verbindenis met Heineken daarbij. Maar zoals eigenlijk ook de vorige sprekers al praten over de logistiek. Ja, ik vind het dan wel mooi om te zien ook de rol van gazelle bij zo'n Grand Prix. En dan kijk ik niet direct meteen naar de race en naar Max, wat die allemaal teweeg brengt. Maar ja, dat gazelle daar ook bij betrokken is om lokaal te helpen, om de infrastructuur... te ontlasten, zeg maar. Die oproep om op de fiets te komen, die komt dan van een fietsmerk. Ja, en dat is geen toeval. Die komt van een fietsmerk. Ja. Nee, dat is geen toeval. Maar je zegt, wat Max doet is niet zo relevant, maar het lijkt me toch wel, proposition is toch weer meer waard dan niet proposition? Of heeft de sporteconoom dat niet zo... Heb je al een berekening gemaakt? Nee. Nou, ik heb die 38.000ste waard. 38.000ste, die heb ik wel even gekeken, ja. En ja, dat is natuurlijk prachtig, hè? Dat ook nog gebeurt in die laatste seconde van de derde ronde kwalificatie. Zoals de vorige spreker ook zei, Max zet het wel verder op de kaart. Max maakt dit onder zo'n hoge druk dan ook weer dit neerzetten. Ja, wat betekent hij voor de sport dan? Wat betekent hij voor die hele Formule 1 en voor Zandvoort? Ja, kijk, dat de impact op Zandvoort en dat mensen Zandvoort weten te vinden... dat nostalgie betekent voor diegene die er 36 jaar geleden bij was... of daar bij betrokken was. Een nieuwe generatie die weer opnieuw trots is. Kijk, voor de sport, waar je bij andere sporten nog wel eens hebt... dat het voor de breedte sport of topsport werkt... ja, is Max natuurlijk zo'n uitzonderlijk talent. En ik weet niet hoe goed jij kan racen... maar dan zit je niet morgen ook in een racestoeltje... bij een van die beperkt aantal ploegen. Dus het zet de sport verder op de kaart. Het is niet dat we mensen nog meer gaan racen... Het heeft invloed op de merchandise. Hè. Ik denk dat er weinig mensen niet in het oranje liepen. Maar ook gewoon in het reguliere straatbeeld zie je steeds vaker een capje met Max. Speelgoed voor de kinderen. Van jong tot oud, er is wel wat te vinden. En dat krijgt absoluut weer een boost. Maar het krijgt ook een boost omdat hij nog steeds in die strijd is op plek 1 en 2 met Hamilton. En wat dat betreft... komt het wel allemaal mooi samen. Dat het in dit jaar 2021 wordt gehouden. Max misschien nog competitiever was dan vorig jaar. En dat door corona het helaas niet door kon gaan. Ja, was absoluut een aderlating, financiële aderlating ook voor de organisatie. Maar dat het dan dit jaar mag gebeuren. Max op pol, schitterend weer. 70.000 uitgelaten fans. En velen denk ik ook achter de televisie, ondanks het mooie weer, die dan toch binnenkijken. Ja, dat doet goed. Dat doet zeker goed. Ja, we begonnen ermee om te vragen van hoe we door de ogen van een sporteconoom daarna gaan kijken. En u meldde al van ja, we zien gewoon heel veel merken die daar dan in investeren. In de hoop dat wij dan daar gevoelig voor zijn. Nou was het rare dat Max zelf helemaal niet op die fiets kwam. Maar ging met een scooter aankwam. Is dat dan met een scooter, toeval? Ja. Nou, wij dachten al van, zou het dan toch een Honda-scooter zijn? Om het toch nog wel enigszins gebrand te zijn. Want niks is wat het lijkt. Hè. Alles is geregisseerd. Alles is geregisseerd. Ook de wandeling. De wandeling op het circuit. Dat zijn niet dingen die hij vaak doet of graag wil doen. Maar of het nou een prijs in ontvangst nemen voor een backdrop. Hè, de perswandjes met alle logo's. Ja, die zes grote bedrijven die het mede mogelijk maken. Ook die in eerste instantie al het gat van vorig jaar weer hebben gedicht. Om het echt te kunnen realiseren. Ja, die verwachten daar wel wat van terug. Los van de eigen Red Bull Honda team, zeg maar. Dus niks is wat het lijkt. Hè. Niks is wat het lijkt. Ik moest soms ook verplichte nummers. Ja. Allemaal verplichte nummers. En dat doet hij dan wel. We gaan heel even schakelen met het EK volleybal voor vrouwen. Brons kunnen ze halen. Maarten Tip, Nederland-Turkije. Hoe staat het ervoor? Daar ziet het voorlopig niet naar uit dat Nederland brons gaat halen. Want de eerste set wordt verloren met 25-20. Nederland loopt eigenlijk constant een beetje achter de feiten aan. En Turkije is natuurlijk de favoriet in deze wedstrijd. Dat wisten we van tevoren al. Nederland is een ploeg die weer opnieuw opgebouwd moet worden. En Nederland verloor eerder in het toernooi ook al met 3-0 van Turkije. Maar ja, nu blijkt ook in de eerste set dat de verhoudingen nog steeds zo zijn. Nederland zal even een tandje erbij moeten doen om een kans te maken. Maar nu is het beslist in de eerste set met 5 punten verschil. 25-20 in het voordeel van Turkije. Je kunt niet alles hebben op zo'n dag. Dank. We gaan even terug naar Bas van Rossum, sporteconoom. We vroegen ons af, is dat Grand Prix nou een multinational of is dat overdreven? Nou ja, kijk, het is niet. Nu leeft het in Nederland natuurlijk enorm. De Formule 1 leeft, maar door de Grand Prix in Zandvoort. Ja, de helft van Nederland vindt het leuk, de andere helft vindt het misschien niet leuk. Maar iedereen is er wel mee bezig. Het feit dat jullie uitzending ook daar in het teken van staat. En niet in de andere kant van de economie of vastgoed. Hadden we het gewoonlijk over gehad. Vast. Als het niet. Ja, inderdaad. Wij praten natuurlijk heel veel over de sport en wat dat dan economisch meebrengt. De economische effecten, maar ook de maatschappelijke effecten daarvan. Is het een multinational? Ja, het is wereldwijd. Hè? Het rondreizende circus. Het is niet zo dat Max alleen maar fans heeft uit Nederland. Max is groot. Groter dan bijvoorbeeld een Feyenoord of PSV op social media. Maar Max is ook internationaal heel groot. Dus het rondreizende circus. Wat is hij 200 waard? Miljoen fans. Wat is hij waard? Wat is hij waard? Wat is hij nou? Hoeveel schat je hem in? Onze Max? Als je kijkt naar de sponsorships, hè, dus Jumbo of de CM's die erbij betrokken zijn. Ja, die konden eerst nog wel bedragen 100 miljoen betalen om met hem samen te werken. Maar die bedragen zijn wel ver boven het miljoen. Is die 100 miljoen waard, Max? Dus, ja, nou ja, op basis van zijn loonstrook, zover komt hij dan nog niet. Ik vind dat lastig om een prijskaartje op de persoon zelf te zetten. Dat willen we even weten nu jullie op pole position staan. Ja, snap ik. Maar als je met hem wil activeren, zoals een pon of een gazelle, als die met Max zouden willen associëren, dan praat je tussen de 1,5 en 2 miljoen euro per jaar wat je aan sponsorfee mee moet nemen om met hem te activeren. Los van bijdragers die je wellicht nog aan het team kan doen om op auto's te komen. En dat gaat dan naar de hele exploitatie van Max Verstappen's Red Bull. Maar als persoon. Wat het over de als persoon. En als je dan kijkt naar is Zandvoort een multinational. In eerste instantie een begroting van rond de 25 miljoen. Die liep al vrij snel op richting de 50. Waarvan door toch minder tickets niet alles gedekt lijkt. Met 50 miljoen, dan ben je. kijk je naar ja, volksport nummer 1 is dat toch voetbal. Ja, dan speel je in de top 4 van de top 4, 5 van de Eredivisie mee voor een heel seizoen. En dit is een event wat in een paar weken ervoor wordt opgetuigd. En ik denk dat, dat vanaf maandag of dinsdag het grootste stof weer is weggewaaid. En ja, dat is een gigantische operatie met alles wat daarbij komt. Hè. Niet alleen die 70.000 fans, maar van medici, van 1500 vrijwilligers die erbij betrokken zijn. Ja, dat is een happening alom. En, gigantisch. Ik hoop dat het ook een economisch effect heeft voor Zandvoort aan zich. Hè. De reclame om nu op andere dagen in dat het is jaar dus nog een niet keer te regen. Zelf met je. Want zelfs de sporteconoom zegt, nou, we hopen het. Het is niet gezegd dat Zandvoort hier... We hopen het. Nou, als je ziet de reclames om met jouw eigen auto of met een auto ter plekke te mogen racen op het circuit. Ik denk dat animo wel groter is. Het feit als je in Frankrijk het circuit van Le Mans of waar je ook bent, een historische plekken ook nog steeds kan bezoeken en daar hele musea omheen hebt, dan wordt Zandvoort ook nog meer een trekpleister. Niet alleen voor Nederlanders, maar ook daarbuiten. Dus die spin-off, zoals we dat dan noemen, die is op meerdere vlakken wel aanwezig. Ja. Oké, dus het gaat nog druk worden waarschijnlijk in Zandvoort na het zien van al deze beelden. Ik begreep dat... Meer dan bij de kaasboer, ja. Ja, die van daar vielen tegen vandaag. Was slecht. Hogeschool Arnhem en Nijmegen, de studenten zullen de vraag ook weer krijgen wat hen is opgevallen, wat het leerzaam is. En ik begreep dat er zelfs iemand was die er met toestemming voor mocht spijbelen, hè, voor deze Grand Prix. Exact. Ja, morgen hebben we iemand die er niet is en die heeft volledig goedkeuring daarvoor. Dus kijk, als onze studenten zeggen we hebben passie voor sport, dan moet je dat ook laten zien, vind ik. En als je dan als vrijwilliger daartussen kan wurmen, dan is dat een hele mooie ervaring. En dat is leren in de praktijk. Ja, daar staan we voor. Zo, dus zo ik is ben het. Wel blij en mee. Zo profiteren we allemaal. Hartelijk dank, sporteconoom en ook docent Bas van Rossum. Straks WNL-podcastmakers Bram Endendijk en Sandra van den Heuvel. Ze ontdekten dat legale metaalbedrijven worden benaderd door drugscriminelen die ketels nodig hebben. Na het NOS-journaal van 5:30. NPO Radio 1. Met Gert Kluk. Het gaat niet goed met de Komodo-varaan. Dat zegt de organisatie achter de rode lijst met bedreigde planten en dieren. De grootste hagedissoort ter wereld staat nu in de categorie ernstig bedreigd. Oorzaak is de klimaatverandering. Het dier komt in het wild alleen voor in Indonesië, vooral op het eiland Komodo. Max Verstappen start morgen in de Formule 1-race in Zandvoort van pole position. Zijn Mercedes-concurrenten Hamilton en Bottas eindigt in de kwalificatie als tweede en derde. Het is de zevende keer dit seizoen dat Verstappen vooraan begint. De race in Zandvoort begint morgen om 3:00. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 2800 positieve tests gemeld. Zo'n 230 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen nu 654 mensen met corona, 1 minder dan gisteren. Het aantal positieve tests en opgenomen coronapatiënten schommelt al wekenlang rond hetzelfde niveau. Duizenden middelbare scholieren zitten zonder schoolboeken door een tekort aan uitzendkrachten bij leverancier Van Dijk, zegt koepelorganisatie VO-raad. De leerlingen gaan binnenkort naar school of zijn al aan het nieuwe jaar begonnen. Of zij ook mogen spijbelen om die reden. Dank Gert Kluk. Marco Verhoef is hier. En ja, het is prachtig toch op Zandvoort? Ja, niet alleen op Zandvoort, maar ook in de rest van het land is de zon uiteindelijk overal doorgebroken. Als laatste ook in het zuiden van het land. En we hebben een hele mooie avond voor de boeg met nog lang de zon tot die ondergaat. En daarna is de poosje helder. De temperatuur gaat uiteraard flink omlaag. In het oosten van het land kan het afkoelen tot 7 graden, langs de kust 12. En er kan vannacht ook wel weer wat nevelmist of laaghangende bewolking ontstaan. En dat zou betekenen dat we morgen op een enkele plek ook aan de grijze kant beginnen. Maar het gaat wel sneller oplossen dan vandaag. Op veel plaatsen gebeurde dat vandaag al in de loop van de ochtend. Nou, op veel plaatsen zal morgen de dag gewoon redelijk zonnig starten. En daar waar er nog wat bewolking is, gaat die echt wel verdwijnen. Dan inderdaad veel zon, 20 graden op de Wadden, 25 in het zuidoosten van het land en een matige oostenwind erbij. En voor de rest? Ja, het blijft voorlopig heel aangenaam nazomerweer, met temperaturen dik boven de 20 en vaak ook in de buurt of zelfs boven de 25 graden. Maandag denk ik wel dat de noordelijke helft met name meer bewolking gaat zien. Neerslag verwacht ik niet. Voor dinsdag en woensdag geleidelijk aan weer meer zon. En misschien dat er dan ook wel een graadje bij de temperatuur komt. Ja, vanaf donderdag zou dan de kans op een regen- of onweersbui toenemen. Maar dat is voorlopig nog ver weg. Dankjewel, Marco Verhoef. Jolanda van der Velde. De verkeersinformatie. Er staan een paar files door een auto met pech op de A6 van Emmeloord naar Lelystad. Bij Lelystad Noord bijna 10 minuten vertraging. Daar is de rechterreis ook dicht. De A10, de Ring Amsterdam, is dicht richting Zaanstad bij Zeeburg. Dat komt door een ongeluk met meerdere voertuigen. Volgens Rijkswaterstaat gaat die afsluiting mogelijk tot 7 uur vanavond duren. Vanaf Amsterdam over Amstel kom je daar in de file. Je kan het beste omrijden via de Ring Zuid en de Ring West via de Koentunnel als je op weg bent richting Zaanstad of noordelijker. Door werkzaamheden tot slot op de A59 Den Bosch richting Zierikzee is het langzaam rijden tussen Waspik en Knopend Hooipolder over 2 kilometer met een kwartier op onthoud. Hartelijk dank. Wat is dit voor een leuk geluid? Is dat de Vuelta? Ja, hè, Gio Lippens. Zeker. WNL op zaterdag, het rechtse geluid op de zaterdagmiddag. Maar we beginnen eens even in Spanje. Ja, het zijn Zandvoortse taferelen in Galicia aan de Atlantische kust. In het westen van Spanje, net boven Portugal. Waar we in de laatste 1,5 kilometer zitten van de etappe van vandaag. Een hele vreemde etappe. Ik zei het al, heuvelachtig. Toch wel aardige klimmetjes erin. Een lastige etappe. We hebben lang een kopgroep gehad die het leek te gaan redden. We hebben zelfs lang een koploper gehad. Ryan Gibbons uit Zuid-Afrika. Die het leek te gaan redden. Maar die is zojuist met 4 kilometer... te gaan teruggepakt door de groep met favorieten. Met Primoz Roglic, met Adam Yates, met daarbij Enric Mas en met daarbij ook Jack Hake. Dat is de man die zich naar een podiumplek geparachuteerd heeft. Want we hebben ook zojuist de opgave gekregen van Miguel Angel Lopez. Onvoorstelbaar, de nummer 3 in het algemeen klassement. Die op achterstand was geraakt. Die gefrustreerd was, geen steun kreeg meer van ploeggenoten. En die gewoon de fiets aan de kant heeft gezet en gezegd heeft als nummer 3 van het klassement. Ik kap ermee. Hij wist dat hij die mooie podiumplek kwijt was. Maar dat is toch wel heel vreemd. Dat zal zeker een staartje gaan krijgen bij die ploeg van Movistar. Waar het toch al vaak niet boter tussen de renners en de ploegleiding. Op dit moment hebben we een man die in één keer uit de rug van die favoriete renners, van de klassementsrenners, wegspringt. Jean Poussin. Dat is een Fransman. En die kwam van achteruit gereden. En die knalt er gewoon in één keer overheen. Terwijl we nu nog een kilometer te gaan hebben. Ja, en dan reageert Adam Yates weer. Adam Yates is de man van Ineos. De man die ook weet dat hij Egan Bernal is kwijtgeraakt. Ook die is ver teruggezakt in de etappe van vandaag. En Yates, ja, die hoopt dan een etappe te kunnen gaan winnen. Want dat heeft die ploeg nog niet gedaan. Bernal nog geen etappe gewonnen. Yates ook nog geen etappe gewonnen. Maar Jean Poussin, ja, die lijkt nu toch wel aardig weg te rijden. Die Fransman bij de favorieten. En die pakt nou zomaar in één keer 25 seconden. Voor het klassement maakt het allemaal niet uit. Primoz Roglic gaat in een zetel in de richting van de finish. Reageert alleen maar op uitvallen van klassementsrenners zoals Enric Mas op dit moment. Dan gaat de weg weer wat omlaag, want de laatste 10 kilometer zo'n beetje die gingen bergop in deze etappe. Maar dat gaat wel in etappes, echt in platformpjes. Dan weer bergop, dan weer bergaf, dan weer een stukje vlak. Het is een heel onregelmatige klim. En we kijken naar Mas die dan het tempo weer opvoert en dan probeert die koploper weer terug te pakken. Hij heeft Yates in het wiel. Daarachter zit Jack Hake. Dan hebben we Primoz Roglic en hebben ook nog Romain Bardet die daar zit. Maar het lijkt erop dat Clément Jean Poussin dat die het gewoon gaat redden. Want die is inmiddels tussen de hekken aangekomen daar in de finishplaats. Nog 300 meter voor hem. Als hij achterom kijkt moet hij vooral niet doen want de weg is bochtig. Dan ziet hij helemaal niemand aankomen. En dan gaat hij toch tot zijn eigen verrassing. Want hij werd toch echt niet tot de kanshebbers vandaag gerekend. Gaat hij de etappe winnen. Omdat die mannen erachter poker speelden voor gevorderden. Maar zelfs gevorderden kunnen foutjes maken. En die kunnen dan uiteindelijk die etappe-overwinning overlaten aan een kleine naam. Aan een kleine renner uit dat peloton. Die de mooiste dag in zijn carrière gaat vieren. Want hij gaat nog één keer staan op de pedalen in de laatste bocht. Die dan wel weer aardig bergop loopt. Hij moet nog harken om boven te komen. 50 meter is het nog voor Clément Jean Poussin. De man van AGDR, die Franse ploeg. En dan wint hij de etappe. En dan komt erachter al Primoz Roglic aangesprint in zijn rode trui. Hij doet het nog eventjes. Verstevigt nog even zijn positie voor Yates en voor Mas. En dan komt Heek, de nieuwe nummer 3 in het algemeen klassement over de finish. Gevolgd door Romain Bardet. Nou, dan hebben we er wel genoeg gehad in deze veel bewogen etappe. Waar Primoz Roglic weet dat hij met morgen met de tijdrit te gaan in een zetel gaat in de richting van de derde eindzege in de Vuelta. WNL op zaterdag. met Margreet Spijker. Een bijzondere WNL op zaterdag. Ja, in het teken toch eigenlijk wel van Max Verstappen. Die pole position heeft bereikt. En daar zitten we al vanaf dat we het wisten om 4:15 van te genieten. Mark Koster en ik, we hebben samen die uitzending gedaan. Maar we gaan straks nog even schakelen naar Mark Kampers. Die is in een horecastraat in Zandvoort. U kunt meepraten via Twitter. Gebruik in dat geval de hashtag WNL of apenstaartje WNL op zaterdag. Of reageer via de NPO Radio 1 app. Dit is de Misdaadpodcast, het onderzoeksbureau van Omroep WNL. Je kan echt maar één keer nee zeggen. Want als je eenmaal ja hebt gezegd, dan is het gewoon klaar. Legale metaalbedrijven die benaderd worden door criminelen om ketels of onderdelen te produceren voor hun drugslaboratoria. Uit onderzoek van WNL en NPO Radio 1 podcast Het Onderzoeksbureau blijkt dat er wordt geronseld en dat de metaalbedrijven eigenlijk wel alert moeten worden. En die worden ook alert gemaakt. Journalisten Sandra van den Heuvel en Bram Endedijk zijn de makers van de podcast. Hartelijk welkom, Sandra van den Heuvel. En hallo. Hi, en in de studio Bram Endedijk, fijn dat je er bent. Begreep. Ja, Bram, was er een directe aanleiding voor? Want ik wist helemaal niet dat dit gebeurde in Nederland. Nou ja, wat je hoort is dat die labs natuurlijk, die zijn in Brabant bijna altijd aanwezig. Hè? Dat is echt het mekka van de drugslabs. Altijd in Brabant? Nou, het verspreidt zich een beetje de laatste jaren. Ook, maar boven die rivieren, toch? Ze komen langzaam opzetten. Ja, zeker. Ja. Ze zijn hier bijna. Maar je hoort dat natuurlijk veel. En je hoort ook dat die labs steeds groter worden. Dus dat ze ook grotere ketels nodig hebben. En wij dachten van, laten we daar eens wat dieper induiken. Hè? Want die ketels, dat is, je denkt daar niet zo snel aan, maar dat is echt een cruciaal onderdeel in het produceren van die synthetische drugs. Het doet me een beetje een Breaking Bad denken. Hè? Dat is natuurlijk fictie. Die ketels werden daar ook gebruikt. Hè? De grote brouwerij van de ecstasy. Daar ging het over crystal meth. Voornamelijk. Nou, ja. Dat zie je in Nederland ook opkomen. Wij hebben ons gefocust op die ketels voor synthetische drugslabs. En in Nederland is dat vaak nog ecstasy of wel speed. Ja. Waarom zijn nou juist die metaalbedrijven dan degene die geronseld worden? Want er zijn blijkbaar geen specifieke ketelbedrijven. Ja, ik heb er helemaal geen verstand van, maar jullie zijn daar ingedoken. Mm-hmm. Weet jij dat, Bram? Waarom dan zijn er geen ketels die je gewoon kunt bestellen? Daarvoor? Nee. Kijk, je moet het zo zien. Zo begon het een beetje. Ik had geen idee. Jij Nee. Nou, is het goed dat ik er ben, Margreet, hè? Ja. En Mark. Hoe krijgen jullie die tips dan? Wat zeg je? Hoe krijg je die tips dan? Hoe kom je aan dit verhaal? Want dat is ook wel interessant. Je hoort wel eens wat en dat ga je dat uitzoeken. Zo is dat gegaan. Maar wat hier interessant is dat je die drugslabs hebt. Die worden steeds groter. En ja, het maken van die ketels, dat is daarom, omdat ze dus veel groter worden, die labs. Ja, wordt dat ook gespecialiseerd werk. En we hebben het soms over ketels van 60.000, 70.000 euro per stuk. Soms zelfs zelfmengende ketels. En je kan je voorstellen dat vroeger gebeurde dat nog wel eens met een oud biervat. Dat ze dan zelf een beetje... Maar dat bedoel ik. Ja, omkatten. Er waren professorische. Ja, maar het wordt professioneler. En omdat het professioneler wordt, heb je goede ketels nodig. Ja, en wie maakt goede ketels? Ja, goede metaalbedrijven. Dus het ligt wel voor de hand. Maar de politie zegt van ja, wij maken ons daar wel zorgen over dat de bovenwereld op die manier toch in die onderwereld schuift. Maar in het introotje hoorde ik van je kan geen nee zeggen. Hoe gaat dat dan? Want als dat wil ik graag bij Sandra ook neerleggen. Want wat doet de politie en justitie dan als zij weten dat dit gebeurt? Nou ja, kijk, de politie heeft natuurlijk een actieve rol om legale bedrijven te waarschuwen. Zij rollen natuurlijk af en toe drugslabs op, maar zij kunnen natuurlijk ook voorkomen dat criminelen aan die ketels kunnen komen. En dat doen ze eigenlijk door middel van waarschuwingsgesprekken met die ondernemers. En dat betekent dus dat ze langs legale ketelbouwers, lassers, metaalbedrijven gaan om ze te vertellen wat het inhoudt als je een keer ja zegt tegen zo'n crimineel. En dus een onderdeel of een ketel verkoopt. Want zij zeggen daarover van, het houdt eigenlijk in dat je daarna eigenlijk niet meer uit dat criminele web kan. We hebben een fragment uit jullie podcast. Wist u dat kloppenbonen gebruikt werden om drugslabketens te maken überhaupt? Nou, ik heb, wanneer was het? Een paar maanden terug, denk ik, is het nieuws geweest in Tilburg. Een van de bedrijven was rond een metaalbedrijf. Ja, klopt. Toen hebben we daar al om gelachen. Toen hebben we eigenlijk met z'n allen hier wel gezegd van, hoe lang zal het duren voordat de politie al die bedrijven is langs gaat? Ja. Heeft u wel eens gehad bij uw bedrijf dat er iemand probeerde om onderdelen van het productieproces aan te kopen? Bijvoorbeeld de kloppenbodem bij u bestellen? Dat gaan we niet doen. Nee. Kijk, we zijn misschien apparatenbouwer, we zijn geen handelaar. Nee. En mocht zo'n vraag toch binnenkomen... Denkt u dat dat gelijk door iedereen genegeerd wordt? Of wordt daar niet op geantwoord? Daar bent u van overtuigd? Nee, daar zitten we niet op te wachten. Het kost meer dan dat oplevert. Maar het is dus heel erg lastig om nee te zeggen, lijkt me. Ja, goed, dit is even goed om uit te leggen, denk ik. Hè. We zijn meegegaan met Freek Pecht, dat is een politieman in het zuiden... die dus, wat Sandra net zei, die legale metaalbedrijven langsgaat... om ze een soort van te waarschuwen. En we kwamen dan uit bij van die fabriekjes in Brabant... Hè, waar ze dan van alles maken. Eén fabriekje maakte snoepmachines. Ja, en dat zijn dan vaak onderdelen die weer interessant zijn voor criminelen. En deze man zegt dus van... het zou wel mooi geweest zijn natuurlijk als hij had gezegd... dat doen wij wekelijks, maar hij zei dat dat nooit gebeurde. Maar ze doen het ook, de politie, om... als ze dan in een onderzoek zo'n bedrijf tegenkomen... dat zo'n bedrijf niet meer kan zeggen... maar ja, ik wist dat helemaal niet. Hè? Dus het is aan de ene kant een soort van bewustwording... in die legale branche, maar het is ook... dat als er een onderzoek uitkomt... Ja, dan kan zo'n bedrijf natuurlijk niet meer zeggen van... geen idee hoor, dat zo vervelend maar, was. Maar wat ik niet begrijp is... hoe weet je dat het gebruikt wordt voor synthetische drugs? Kan het onmogelijk voor iets anders worden gebruikt? Of kun je dat bedenken of verzinnen? Waardoor je iemand erin luistert. Het is de context, hè? Dus het is de context hoe je benaderd wordt. En dat leggen ze dan ook uit, hè? De politie aan die mensen van... als iemand cash betaalt. Hè? En extreme bedragen ineens. Maar het moet snel natuurlijk. Ja, en je hebt deze gast heeft geen bedrijf, maar die, nee. Die wil gewoon... En vaak vragen ze ook om iets specifieks, bijvoorbeeld pootjes eronder te lassen. Dus het is een beetje de context waardoor de politie zegt... van, nou ja, als iemand met deze vragen komt... ja, dan moeten er wel wat alarmbelletjes afgaan. Ja. Ja, Sandra, de consequenties voor ondernemers die dus wel zijn ingegaan op zo'n aanbod. Hebben jullie daar ook informatie over? Wat dat dan betekent? Als ze wel zeggen, nou, oké, dan lever ik een keer een keteltje. Ja, nou ja, kijk, het probleem is vooral op het moment dat je eenmaal ja hebt gezegd, dan kun je er natuurlijk niet meer uit. Maar wat dan ook, als je er dan wel uit wil, hè, dan kan zo'n crimineel tegen jou zeggen van, ja, wij gaan jouw naam te grabbel gooien, of je bedrijf wordt kapot gemaakt, of nog erger, wij gaan iets jouw familieleden aandoen. Ja, en dan is het gewoon heel lastig om er nog uit te gaan. Ja, en is dit ook gebeurd, dat dan familieleden bedreigd worden? Nou, dat weet ik niet zozeer. Er zijn, tenminste, ik weet geen concreet geval daarvan. Wat wel bekend is, is dat er vorig jaar een ketelbouwer... een legale metaalbedrijf, moet ik zeggen, in Tilburg... Nou, daar is de politie binnengevallen. En dat bleek volgens de politie, ze zijn nog niet veroordeeld, die mensen... die bleken te leveren volgens de politie aan verschillende criminelen... die daar, nou ja, die zo'n ketel dan in een drugslab zetten. En ze zeggen ook, van, ja, die gasten zijn weggevallen... in Tilburg. Dus wij denken, of wij weten eigenlijk wel dat die criminele wereld weer op zoek is naar andere leveranciers. Dus dat is ook de reden dat ze zeggen van, nou ja, hier maken we ons wel zorgen over. En ja, wat het ook is, als je eenmaal ja hebt gezegd, ja, dan maak je gewoon ook natuurlijk schuldig aan criminele activiteiten. Als jij levert aan de criminelen en je weet dat, dan is dat in principe strafbaar. Maar hebben jullie daar al voorbeelden van? Is dat al aangetoond? Ja, die man in Tilburg, of dat bedrijf in Tilburg, daar is de politie binnengevallen. En dat bleek dus een leverancier te zijn, volgens de politie, aan verschillende drugslabs inderdaad. Ja, okay. Ja. Moet nog wel, hè, dat zeggen we dan altijd bij, nog wel voor de rechter komen, die zaak. Ja, maar als ik jou zo hoor, is hij zo guilty as hell, of niet? Dat zijn weet jouw woorden, je nooit, Mark. Hè? Dat weet je nooit. Nou, ik ben heel benieuwd. Het wordt alweer de 13e aflevering van het onderzoeksbureau. En het is te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of de NPO Radio 1 app. En iedere twee weken hebben jullie je eigen nieuws. En vertellen jullie daarover bij WNL op zaterdag. Ik wil jullie beiden hartelijk danken. Bram en de Dijk en Sandra van den Heuvel. Tot over twee weken. Tot over twee weken. Ik hoor hele mooie geluiden. En volgens mij is dit Zandvoort. Daar zijn we al de hele middag. En Mark Kampus, die sfeer aan het proeven. Die beloofde naar een tent te gaan waar waarschijnlijk wel wat gegeten en gedronken wordt. Hoe is daar? Ja, het is hier ontzettend gezellig. Margreet, de terrasjes zijn gevuld. De zon schijnt. Het lijkt net alsof of corona weer voorbij is. Gewoon het normale leven is weer terug. Hè? Gewoon gezellig. Ron, jij bent van een café hier in Zandvoort. Is dit het wat u ervan had verwacht? Hè? Want er wordt ook gezegd van ja, de core business ligt eigenlijk op het circuit en niet in het dorp. Maar als ik het zo zie... Ja, het is geweldig. Het weer speelt heel goed mee. Gelukkig. En het is gezelligheid. Alleen ja, de spanning zit er wel een beetje om. Want iedereen moet zitten. En lukt dat? Nou ja, nu gaat het nog wel. Maar het wordt steeds drukker natuurlijk. En dan hou je het niet meer tegen. Bent u een politieagent? Ja, maar op een gegeven moment stop je daar ook maar mee, want dan is het niet meer te doen. Dat is niet meer te doen. Nee, nee. Ja, want de activiteiten in het dorp, die zijn afgelast. Eigenlijk gebeurt alles op het circuit, maar toch hebben jullie er wat van gemaakt, toch? Nou ja, we hebben uitgebreide terrassen, dus dan is het gezellig. We hebben een zacht muziekje op staan, dat mag niet te hard. En ja, de mensen vermaken. Mag niet te hard, waarom niet? Nee, dat mag niet. 60 decibel en het mag geen feeststemming worden. Oh. Niet te gezellig. Niet te gezellig. Hey, maar wat betekent dit voor u als ondernemer? Want hoe heb jij je hierop kunnen voorbereiden? Nou, het is heel moeilijk. We hebben heel veel mensen verwacht. Dus je gaat op volle sterkte sta je klaar. En dan moet je maar afwachten wat er komt. En ja, dat is boven verwachting. Het is zo druk. Het is echt fantastisch gewoon voor ons. En hebben jullie dan nog een speciale iets op het menu? Want ik las een Max Verstappen frikandel. Nou, wij hebben een heerlijke Max Verstappen bittergarnituur. Oh, wat houdt het in? Ja, heerlijke snelle hapjes, hè. Dus, en kort door de bocht, dus je hebt ze snel. Dus ja, dat gaat helemaal goed. Ja. Dus. Ja, u bent slim, ik hoor het al. Ja. Maar ik loop hier even een rondje, want ja, het is hier gezellig. Ik wens je veel plezier, hè. Ja, u ook. En, ja, veel plezier morgen, want ja, pole position. Heren, goedemiddag. Mag ik jullie even wat vragen? Oh, ze zijn niet zo druk. Mag ik jullie wat vragen? Zo, hoe is de stemming? De stemming zit er behoorlijk in, mag ik wel zeggen. Ja. Oranje shirtje aan. Dat heb je goed gezien. En u was er ook bij net, of niet? Nee. Ja, ik heb nu even in het café gekeken naar de kwalificatie. Waar is dit voor? Dit is voor Radio 1. Ach, wat leuk. U bent nu live op Radio 1. Ja, wat grappig. Ja. Leuk, hè? Ja, heel leuk. Ja, maar waarom heeft u geen kaartjes weten te bemachtigen? Of had u zoiets van... Nou, nee, dat is geen kwestie van niet weten te bemachtigen. Hè. Ik heb geen kaartjes gekocht. Heel simpel. Ja. En wat heeft u met de Formule 1? Of is het gewoon gezellig zo met elkaar? Ik vind de Formule 1 hartstikke leuk. Maar ik ben meer fan van Grand Prix in Zandvoort... dan dat ik een enorme Formule 1 fanaat ben. Dus waar heeft dat mee te maken? Ik ben hier opgegroeid. Ik woon hier al sinds 1969. En ik vind het geweldig dat het weer terug is. Dus ik heb op de lagere school meegemaakt. Mijn lagere school lag tegen het Oosttunneltje aan... waar je vroeger de panoramabocht had. En daar had ik inderdaad vriendjes die iets meer van wisten dan ik. Die konden horen wie er door de panoramabocht ging. Fantastisch. Dit hoort bij Zandvoort, echt waar. Wij zijn blij als ik zondag wakker word, doe mijn ramen open en ik hoor motoren. Ja? Word ik blij van. Lekker ronkende motoren. Fantastisch, ja. Nou, dat was al kritiek, hè? Want het ging misschien niet door, hè? Ja, ik ben ook heel blij dat het wel doorgegaan is. En je ziet hoe fantastisch het georganiseerd is. Nou, veel plezier, hè? Bedankt voor je tijd. Nou, heel graag gedaan. En proost. Fijne dag, hoi. Het weekend van WNL. Ja, Mark Koster is hier al sinds 4 uur. En meestal ben je pas rond dit moment in de uitzending, of eigenlijk iets eerder, om te vertellen wat er in de kranten staat, wat jou is opgevallen. Maar vandaag, ja, het is een beetje rare dag, maken er wat moois van. En in de krant stond een geweldig interview met Gijs van Lennep, de man die in 1958 voor het eerst al daar rondjes reed op Zandvoort. En hij hangt nu even aan de telefoon, want ja, we hebben natuurlijk allemaal kippenvel gehad vanwege Max. Maar Gijs van Lennep aan de lijn. Goedemiddag. Ik ga even de Mart Smeets vraag doen. Wat ging er door u heen voor het eerste Nederlander op de eerste plek? Gijs van Lennep, vertel het. Ja, natuurlijk. Dit is het allermooiste wat er is. En ik heb het gelukkig ook gespeeld vandaag. Ja. Dat Max zou pole position zou rijden. En ja, ik had trouwens Hamilton en Bottas had ik op nummer 2 en 3 staan. Dus ik had het helemaal goed. Gelukkig. Maar daar zijn we helemaal blij mee. En ik ben helemaal blij met de Formule 1. Want het is natuurlijk na 36 jaar... dat je eigenlijk dacht, het komt nooit meer. Dat komt toch. En dan is het zo goed georganiseerd. En alle Zandvoorters enthousiast. En iedereen enthousiast. Ja. En dan praten we verder nergens meer over. Dan gaat het gewoon gebeuren. We hebben al 2 mooie dagen achter de rug. Prachtig weer. En nou nog 1 dag erbij. En Max. Maar dat zeg ik altijd eerlijk. Max moet wel de eerste ronde doorkomen. En dan heeft hij een hele grote kans om te winnen. En waar baseert u dat dan op? Want ja, u bent de coureur van de eeuw, werd u altijd genoemd. Gaat Max u eigenlijk uit de boeken rijden als hij wint? Bent u dan niet geen coureur van de eeuw meer, vindt u? Wilt u die titel dan afstaan? Nou, dat was van vorige eeuw, hè? Dan mag het. Ja, dan mag het. Maar hij wordt natuurlijk... Alleen maken we dat niet meer mee. Uiteraard niet. Maar dan is hij coureur van de eeuw dit jaar... deze eeuw. Dat is wel zeker, ja. Ja. Hij is zo ontzettend goed. Maar hij is opgevoed door zijn vader. Ze hebben heel goed gekart. Hij is heel technisch, zijn vader. En heeft hem ook flink achter zijn wollen gezeten. Ja. Hij is intelligent. Hij is alles mee. Zijn moeder talent, paar talent. Ja, dus dubbel talent. Alles even goed. Gaat hij morgen winnen? Ja, ik zeg als hij de eerste ronde doorkomt. Maar wat is er dan met die eerste ronde wat hij dat dan zo beslissend kan maken? Nou ja, maar dat is vanwege, dat is al, voor iedereen geldt dat. Als je in de eerste ronde tegen elkaar rijdt en je moet naar de pit omdat je vleugel kapot is, ja, dan moet je, dan kan je nog eervolle vierde of vijfde worden, maar dan schiet het niet meer op. Ja. Dus je moet je vleugel heel houden op de eerste ronde. Maar hij rijdt natuurlijk in de eerste bocht, in de tweede bocht en de derde bocht heel dicht bij elkaar. Dus ja. Je moet uit de rotzooi blijven, heet dat. Uit de rotzooi blijven. En dat kan Max ook goed. Alleen, ja, in Engeland werd hij aangereden door Lewis Hamilton, waar hij echt helemaal niks aan kon doen. Bottas buitenom en Hamilton die vergist zich gewoon. Ja, en daardoor tikt hij hem op de achterwiel aan. Ja, daar ben je uit. Ja. En als meneer Bottas te laat remt in de regen, die hadden ze absoluut moeten disqualificeren in race, maar... En vier auto's uit de strijd haalt. Ja, kijk, dat kan je niet voor zijn. Nee. Dat mag ook niet. Oké. Dank u wel voor het commentaar. Nou ja, we hopen dat Max het gaat halen. En u bent er natuurlijk morgen weer bij, hè? Ik ben er zeker weer bij. En we gaan een hele mooie dag tegemoet. Mooi weer. En laten we echt hopen dat Max wint. Dank u wel. Ja, dan hopen we allemaal. Ja. Dag. Leuke man, hè? Ja, fantastisch leuk. Interview. Goed, maar dan nog even een ander leuk ding voor in het weekendoverzicht. Louis van Gaal kroop al eens in de huid van Johan Remkes. Daar hebben we een fragment van. Het programma van Op 1, zo'n 3 of 4 maanden geleden... dat ik zei dat ze met een minderheidskabinet moeten gaan beginnen. Ja, Louis van Gaal was even Johan Remkes. Maar de geweldig stuk in de krant dat Johan Remkes eigenlijk Louis van Gaal is. Martin Sommer in de Volkskrant schrijft een mooie analyse... dat er eindelijk iemand moet komen die de koppen tegen elkaar moet klappen van de politici. En dat we dan eindelijk weer een regering krijgen. Goed, nou daar zullen we het volgende week wel weer heel uitgebreid over hebben. Want ik kan me niet voorstellen dat in deze week allemaal gefixt gaat worden. Dat zou heel knap zijn van de heer Remkes. Dankjewel Mark Koster dat je er hier vanaf 4 uur bent. En wij hadden een fantastische dag vanwege de pole position van Max Verstappen. Vanaf aanstaande maandag begint de Goedemorgen Nederland trouwens weer. Onze ochtendshow op NPO 1 waarbij we wordt bijgepraat over politiek, economie, veiligheid en onze Nederlandse identiteit. Iedere werkdag is het van 7 uur in de ochtend tot 10 uur op NPO 1 en de... De eerste die daar zou zitten, staatssecretaris van Economische Zaken, Klimaat, Dylan Jezielkus. En ook prinses Laurentien is er maandag. En straks op deze zender Wieger Hermen met Opiniemakers. Bij Weekend verder. WNL op zaterdag is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NPO Radio 1. Dit is niet het geluid van de bolide van Max, maar van een bij. Wie weet hoor je dit weekend in de duinen bij Zandvoort... zijn gezoem boven het geluid van het circuit uit. Wat leveren de Formule 1-races op voor het milieu? Verder... Welkom bij Radio Grondslag. Een actie tegen de komst van een distributiecentrum... Live vanaf het laatste stukje onbebouwde grond van ons dorp. In een toneelstuk van het Leidse PS-theater. En zag de dodo er nou echt uit als een dikke kip? Morgenochtend van 7 tot 10 Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. Van 23 tot en met 26 september presenteren we alweer de 5e editie van September Me. Het muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort en online. Kijk op september-me.nl. Vanaf 100.000 euro flexibel investeren met vastgoed als zekerheid en een rendement van 5% per jaar. Bij ons is 5x5 25.000 euro rendement na 5 jaar. Ga naar flexinvestments.nl. Zo kennen we elkaar. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Waar je ook naartoe gaat,